ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัตเช้าเรื่องวิชาพุทธสู่โลกุตตระโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้ก็มาเข้าสู่วาระที่จะฟังเทศฟังธรรมพวกเรานี้ได้ดีมาได้การฟังเทศฟังธรรมเราจะจัดงานอะไรก็จะเป็นงานสนุกรื่นเริงอะไรที่พอสมควรแล้วเราก็จะไม่ได้ขาดการฟังธรรมเรื่องที่เป็นสาระแท้ๆเลยทางโลกเขานี่บันเทิงก็บันเทิงหรืองานสนุกสนานงานฉลองอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปฉลองบันเทิงกันไปหมดเลยไม่เหลือซากของสาระเอาไว้เลยเขาก็มีกันเยอะแยะแต่ของเราในที่จะบันเทิงกันขนาดไหนนะงานในระดับทุกวันนี้นี่เราก็มีเป็นบันเทิงกันไปเยอะถึงขนาดมีคณะตลกหัวเราะเยาะกันขึ้นมาแล้วถึงขั้นมีคณะตลกหัวเราะเยาะถ้าใครดูไม่ขำไม่น่าหัวเราะก็ขอให้หัวเราะเยาะหน่อยมันไม่น่าขำกับหัวเราะเยาะมันซ้ำกันไปเลยเนาะเยาะเย้ยไปเลยนะก็พอได้นะก็พอแก้ไขแก้ขัดไปได้เหมือนกันนี่มุกพอสมควรแบบนี้ต้องคิดมุกใหม่ๆมุกอย่างนี้ทำได้ครั้งเดียวครั้งที่สองมันไม่ขำแล้วนะมุกนี้ครั้งที่สองมันขำอาจจะพอได้ก็ขำบ้างครั้งที่สองก็พอได้ครั้งที่สามจะจืดมากแล้วแต่ซ้ำครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าคงไม่มันคงหัวเราะเยาะจริงๆไงนะตอนนี้มันคงไม่ได้หัวเราะเฉยๆมันคงไม่ได้หัวเราะขำนะก็ใช้ได้นะมุกก็ดูพอได้นะ EQ หรือ emotional quotient อารมณ์นะเดี๋ยวนี้ทางนักจิตวิทยาหรือมนุษยวิทยาชาวโลกเขาก็ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตพวกนี้อยู่เหมือนกันเขาก็เข้าใจขึ้นแต่ก่อนนี่มุ่งแต่จะทำให้สมองนี่ฉลาดหรือว่าคนนี่มีอารมณ์หรือพลังงานทางจิตพลังงานทางจิตพลังงานทางอารมณ์เนี่ยเขาก็คิดออกแต่แค่ว่าคนเราเนี่ยได้ความฉลาดซึ่งก็ไปมุ่งกันที่สมองทุกวันนี้เขาก็ยังเข้าใจจิตไม่ได้เขาก็ไปเพ่งที่สมองนั่นแหละว่าเป็นตัวบงการเป็นตัวคิดเป็นตัวนึกเป็นตัวสั่งเป็นตัวอะไรต่างๆนานาหน้าสมองสีซ้ายสีขวาสีโน่นสีนี่อะไรต่างๆสารพัดอยู่นะแม่วิเคราะห์วิจัยจังเลยสมองข้างนั้นข้างนี้ส่วนบนส่วนล่างส่วนอะไรอาตมาไม่ได้เรียนอนันตมีส่วนสมองนี่ก็เข้ามากมายนักนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ว่าไปทุกวันนี้ก็เห็นแล้วว่าความฉลาดเนี่ยอาตมายิ่งเห็นว่าเป็นเร่ง IQ IQ intelligence quotient เหมือนกัน intelligence quotient เป็นเร่งกันเพื่อที่จะให้คนฉลาดพยายามเลยที่จะให้แต่ฉลาดแต่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณนั้นคือกิเลสที่มันเป็นตัวบงการหลักและทำให้อารมณ์ของคนหรือว่าจิตของคนเนี่ยทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นนะไม่ได้คำนึงเพราะไม่มีความรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะทั้งโลกเนี่ยสากลทั่วโลกกระเตื้องขึ้นมานิดนึงมารู้จักเรื่องอารมณ์แล้วก็ปรับอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะปรับแต่ก็ไม่เข้าไปตัวถูกตัวเหตุเลยตัวเหตุปัจจัยแท้ๆที่เป็นตัวการหลักจัดการตัวการหลักและส่งเสริมตัวการหลักเหมือนกันน่ะจิตตัวที่ให้สร้างให้เป็นกุศลสร้างให้เป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่แข็งแรงเป็นพลังที่เฉียบคมเป็นพลังที่เจริญพัฒนาทั้งฉลาดทั้งรู้อารมณ์รู้อารมณ์ว่าอารมณ์อย่างไรประเสริฐเช่นโลกุตระเนี่ยรู้ว่าอารมณ์ที่สงบจากกิเลสต้องพูดให้ครบสงบประเภทหยุดนิ่งๆเฉยๆนี่ก็สงบแต่สงบที่ว่าวูปสมะสมะแปลว่าสงบสมณะนี่คือผู้สงบ ผู้สงบมันรู้อารมณ์อารมณ์ที่มันสุขหรือมันดีคือสงบผู้ที่รู้ปราดหรือว่าเป็นศาสดาเลยรู้ว่าการสงบนี่ดีก็คือให้จิตมันนิ่งเฉยๆจิตนิ่งเฉยๆมันก็สงบชั่วคราวเชื้อแท้ของตัวร้ายที่มันไม่สงบและมันไม่สงบแล้วไปทำร้ายด้วยก็คือเชื้อที่เรียกว่ากิเลสตนาอุปทานมันซอยละเอียดลงไปอีกของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรียนรู้เรื่องจิตนี่ท่านไม่ได้ให้ไปทำลายจิตที่เป็นตัวกุศลกุศลเหตุเพราะฉะนั้นกุศลนี่ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่สันโดษในกุศลถึงอย่างนั้นทีเดียวในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นสงบของพุทธจึงไม่พาสู้แต่แค่ว่าสงบคือหยุดนิ่งสงบเงียบไม่คิดไม่นึกไม่พูดไม่ทำอักริยาทิฏฐิเป็นพวกอักริยาทิฏฐิไม่มีกริยาใดๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นพระอรหันต์หรือผู้ที่มีอารมณ์ดีที่สุดก็มีกริยาจิตอย่างดีอย่างเร็วอย่างแรงถ้าจะให้แรงกำหนดเลยควบคุมได้ให้แรงให้เบาให้หยุดได้หมดและรู้ด้วยว่าพลังที่ดีก็สั่งสมให้แข็งแรงยิ่งยิ่งเป็นพลังที่สร้างกุศลได้ยิ่งยิ่งเพราะนี้จะพลังขยันงี้มียิ่งยิ่งเลยสร้างประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นประสิทธิภาพของความขยันได้ดีมากพลังจิตที่ขยันมีลักษณะคุณลักษณะที่พาขยันหรือลักษณะกุศลต่างๆนานาเมตตาพระเมตตามีปัญญาประกอบนะเมตตาเมตตาไม่มีประมาณเมตตาช่วยตะพึดเลยนะช่วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซับซ้อนทำให้มันเป็นภัยย้อนมาถึงตัวเองอีกด้วยหรือมาถึงสังคมอีกอย่างนี้ไม่ดีเมตตาที่ช่วยตะพึดช่วยจนกระทั่งมีผลย้อนนะมีผลที่จะเกิดพิษภัยในภายหลังหรือเป็นพิษภัยข้างเคียงอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเพราะเราจะรู้ละเอียดไปถึงขนาดนี้เพราะพลังงานจิตนะที่มันเป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้ดับพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์ว่าจิตคืออะไรจนกระทั่งล้างกิเลสตัวร้ายออกไปหมดเลยมีแต่ตัวดีนี่แล้วก็เรียนรู้ตัวดีว่ามันก็ยังเกาะยึดติดดียึดดีเป็นเราเป็นอัตตาเป็นมานะมานะนี่แปลว่ายึดถือดีแปลว่าการยึดถือดีก็ยังเป็นอัตตามานะยังไม่มีนิพพานศาสนาส่วนมากนั้นยึดดีแล้วให้ดีนี่แข็งแรงแล้วสร้างแต่ดีแต่ดีแล้วกดข่มชั่วไว้ลืมชั่วอย่าให้พลังงานชั่วมาทำโดยวิธีกดข่มวิธีลืมวิธีพยายามปกปิดไม่ใช่ไปฆ่าตัวเหตุมันไม่เหมือนศาสนาพุทธเขากดข่มลืมตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนแต่ดีดีดีให้แข็งแรงจำจองพลังงานดีก็นำหน้าพลังงานที่ไม่ดีก็ถูกกดถูกคมถูกลืมไปชั่วคราวชั่วคราวอาจจะ100ปีชั่วคราวอาจจะ3ชาติอาจจะ5ชาติชั่วคราวนี่นะเพราะคนเกิดคนละกี่ชาติรู้ไหมคนละกี่ชาติเกิดมาแล้ว2เกิดมาแล้ว5เกิดมาแล้วไม่ทราบคือมากมายนะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถทรงระลึกย้อนชาติได้นะย้อนชาติได้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติวัฏฏกับสังวัฏฏกับสังวัฏฏวิวัฏฏกับคือกับที่มันนับกับไม่ได้บังนับกับได้เต็มมั่งนะย้อนไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วท่านก็นับชาติไม่ได้ว่าชาติต้นแท้ที่ท่านจะเกิดมารู้สึกว่ามันเป็นชีวะมาเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นสัตว์เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ขนาดระลึกไปจนกระทั่งเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วนเจอวิบากมาถ้าใครเคยอ่านชาดก500ชาตินั่นน่ะที่จริงก็แค่500ชาตินะเขาเก็บมาเรียบเรียงไว้เก็บไว้500ชาติมากมายกว่า500พันหมื่นแสนล้านย้อนไปก็ยังไม่เจอต้นทางแห่งการเกิดมาแล้วว่ามี มีกี่ชาติเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนกว่าจะได้มาพบพุทธศาสนานี่ก็มีสั่งสมบารมีมาคนที่เกิดมาเป็นคนแล้วอยู่ในระดับของอเวนยสัตว์ยังไม่มีภูมิพอจะสอนได้โดยเฉพาะสอนโลกุตระเพราะคุณไม่ต้องสงสัยเราทำไมเขาไม่รู้เรื่องเรายังรู้เลยไม่ต้องไปพูดเลยเขาไม่รู้จริงๆเขาจะรู้ไม่ไหวรู้ไม่ได้มันเป็นฐานะของเขาเป็นฐานะของเขาเขารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเราพูดไปแล้วสอนไปแล้วนี่สุดท้ายจะทำอย่างไรทิฏฐิของเธอก็อย่างหนึ่งทิฏฐิของเราก็อย่างหนึ่งจบและท่านก็ไม่เถียงเพราะเขาต้องชนะเขาไม่ได้เรียนรู้มานะอัตตาอะไรด้วยเขาไม่รู้แล้วเขาก็ฉลาดเท่านั้นฉลาดเท่าที่เขาเป็นเราพูดไปยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็วนอยู่ของเขานั่นแหละเพราะคนเราเกิดมานี่ถ้าเรียนรู้พลังอันนี้มันเป็นพลังอันนึงเป็นพลังงานที่สะสมเกาะกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นรู้จักการสลายเกาะกลุ่มได้ลดชั่วพลังงานชั่วที่จะไปทำให้มันเกิดความชั่วลดไม่ใช่ลดธรรมดาฆ่าทำลายเลยให้ดับสนิทให้ตายให้เป็นนิจจังนะทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปปังนะหรืออสังกุปปังนี่เป็นต้นเล่นภาษาบาลีเลยนะสั้นดีนะเดี๋ยวจะแปลว่าอะไรไปเปิดดูท้ายๆหน่อย2หน้า200กว่าไปแล้วคำพวกนี้อาตมายกมายืนยันในคำอธิบายไว้เยอะยกมาเป็นชุดๆเลยจนหลายคนคงจะเบื่อรำคาญเพราะว่าก็ยกแล้ววงเล็บก็วงเล็บแล้วทำไมต้องวงเล็บอีกวงเล็บอีกคุณจำไม่ได้ก็แล้วกันมันไม่ใช่จำง่ายๆยกมาก็ยังมีวงเล็บตามมาอยู่ในเนี่ยทั้งที่หน้าหนึ่งหน้าเดียวสองหน้าเดียวกันก็ยังยกอยู่เลยพระกราบต้นพระกราบหลังก็ยังยกวงเล็บอยู่เลยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าอ่านหนังสืออาตมาแล้วนี่เห็นว่าซ้ำซากวนเวียนคุณไม่ต้องสงสัยหรอกไปอ่านพระไตรปิฎกเถอะซ้ำบางทีซ้ำอย่างนั้นบางทีเล่มโน้นกับเล่มนี้ก็ยังซ้ำกันอยู่อย่างนั้นยกสูตรนั้นสูตรนี้มาหน้าเนี่ยตรัสอันเดียวกันซ้ำแต่ว่ามีแปลกกันอยู่นี่หนึ่งบางทีโอ้โหตั้งนานต่างกันอยู่คำเดียวอีกหน้านึงไปอีกต่างคำเดียวอย่างมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเป็นต้นเหมือนกันหมดต่างกันอยู่คำว่าอนิจจโตทุกขโตอนัตตโตเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรสามสูตรนี่เหมือนกันหมดคำความตั้งแต่ปดต้นจนสุดท้ายต่างกันอยู่สามคำอันนี่คำว่าอนิจจโตนี่คือสูตรที่มิจฉาทิฏฐิสูตรทุกขโตกันในสักกายทิฏฐิสูตรอนัตตโตก็ที่ในอัตตานุทิฏฐิสูตรนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็วนนะซ้ำเพราะมันก็ต้องให้คุณซ้ำย้ำเพราะการซ้ำย้ำในสิ่งที่ควรจะจำในสิ่งที่ควรจะเข้าใจควรจะรู้ให้ได้แน่นๆก็ต้องย้ำไปอย่างนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรียนรู้ถึงจิตเข้าไปเจาะอารมณ์วิเคราะห์กุศลอกุศลของอาการมันเป็นอาการทางจิตพวกเราฝึกฝนมาแล้วเรียนรู้มาใช่ไหมก็จะเข้าใจกันดีสำหรับผู้ที่ดีนะผู้ยังไม่ดีก็คงยังไม่ดีอยู่นั่นแหละนี่เรียนรู้กันมาหลายคนก็นานหลายปีนะมาแล้วมันไม่ง่ายใช่ไหมมันเป็นพลังงานที่ต้องมียานต้องใช้การฝึกฝนเรียนรู้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วเสร็จมันก็จะไปเกิดที่จิตรวมอยู่ในจิตเราแยกเป็นเจตสิกแยกเป็นอารมณ์แยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารและในอารมณ์นี่มันมีสังขารมีการปรุงแต่งอยู่ในนั้นเป็นอารมณ์เป็นสภาพปรุงแต่งเสร็จเรียกว่าอารมณ์มันเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอารมณ์อะไรต่ออะไรอารมณ์แหมอารมณ์เชิงแค้นเชิงเคืองเชิงประชดเชิงผูกโกรธเชิงริษยาเชิงมัคคปลาสะอิสามัจฉริยะไอ้นั่นไปต่อไปเลอะหลังก็ไปอีกแล้วทำภาษารัมภะนั่นก่อนทำภาษารัมภะก็มายาสาเถยยะมายาสาเถยยะทำภาษารัมภะมานะอติมานะมัทปมาทะอาการต่างๆพวกนี้นี่สายโทสะนะ อภิสมะอภิชาวิสมะโลภะนั้นตามคำต้นเนี่ยมันสายโลภะทั้งหมดจากอภิสมะอภิชาวิสมะโลภะลงมาหมดทั้งสายนั้นเป็นสายโทสะตั้งแต่พยาปาทะโกทะอุปนาหะไล่มาถึงมัคคปลาสะมัจมัจอิสามัจฉริยะมายาสาเถยะธัมภะสารัมภะเนี่ยแม้ที่สุดท้ายก็ยังผสมผสานในส่วนที่ยังเป็นสายของโทสะอยู่มานะอติมานะนี่สายโทสะมัทะที่จริงมัทะนี่เข้าสายราคะแล้วมัทะเมามัทะนี่เมาปมาทะสายบวกบวกกันเลยก็สายราคะกับโทสะปมาทะเนี่ยปมาทะสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เรารู้อาการภาษาต่างๆพวกนี้อาการมันเป็นอย่างไรมันต่างกันต่างกันขนาดโกฏะอุปนาหะโกรธเหมือนกันหรือโกฏะโกฏะอย่างไรอุปนาหะอย่างไรโกรธเหมือนกันโทสะเหมือนกันแต่มันมีอาการที่ต่างกันเชิงต่างกันเช่นโกฏะกับอุปนาหะนี่มีเชิงผูกโทสะกับข้อไปพยาบาทไม่ใช่โกฏะพยาบาทกับอุปนาหะเนี่ยมีความผูกผูกใจโกรธแล้วมีผูกด้วยพยาบาทกับอุปนาหะเนี่ยอาการโกรธโกรธแต่ยังเบาลงมานะลึกละเอียดลงมานะพยาบาทมหาอุปนาหะนี่ระดับต่างกันอ่อนหยาบพยาปาทะกันแน่นหยาบหนักยังกิเลสหนาวะทั้งเถอะอุปนาหะเนี่ยลึกไม่หนาไม่แน่นเหมือนกับพยาบาทแล้วโทสะกับโกฏะอาการลักษณะเดียวกันโทสะก็โกรธโกรธแต่โกรธนั่นนะโกรธตัวพ่อตัวแม่โกรธเลยโกรธแรงโกรธหนักโกรธเยอะมากโกฏะเบากว่าโกฏะเบากว่าโทสะเป็นต้นตระกูลเลยอย่างนี้นั่นมันก็รู้ไนยะของมันนะหรือแม้แต่มรรคปลาสะอะไรก็แล้วแต่มานะอติมานะนี่เป็นต้นก็ต่างกันมานะอติมานะก็เบาลงไปหรือว่าถ้ายิ่งมันเสียก็คือยิ่งลึกเข้าไปอีกมานะอติมานะนี่ลึกละเอียดเข้าไปอีกเป็นอาการที่ยึดดีถือดีเพราะในศาสนาพระเจ้านั้นแม้แต่ในเชิงกุศลเราล้างอกุศลละเหตุหมดแล้วเราทำกุศลละเหตุได้แข็งแรงมั่นคงก็ต้องหัดวางหัดปล่อยเหมือนกันในตัวหัดมาตั้งแต่แรกเลยอ่าน EQ ดีๆอาตมาอธิบายตั้งแต่ฌานหนึ่งฌานนี่แหละปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดฌานนี่แหละฌานหนึ่งหรือวิชาที่หนึ่งต้องเรียนรู้อารมณ์ทางจิตแล้วก็วิเคราะห์วิจัยถึงกิเลสเพ่งเผาเราให้รู้กิเลสแล้วก็ทำกิเลสจับกิเลสเฉพาะตัวก็ได้เพราะฉะนั้นในฌานหนึ่งนี่ก็สามารถดับสิ้นอาสวะได้แม้ในฌานหนึ่งนี่อาตมายกอ้างมีของพระพุทธเจ้าตรัสสูตรที่เอามายกอ้างอิงอยู่เอาไว้อยู่ในหนังสือในหนังสือ EQ นี่เอายกไว้ใครจะตรวจสอบในหลักฐานพระไตรปิฎกก็ได้ตรัสไปชัดแม้แต่ในฌานหนึ่งก็สามารถที่ทำให้เกิดสิ้นอาสวะได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้จากการสิ้นอาสวะก็คืออรหัตผลกิเลสตัวไหนหรืออย่างไรแต่ละตัวก็ทำให้เกิดอรหัตผลได้เกิดนิพพานเกิดวิมุตติเกิดดับสนิทได้เป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆไล่ไปเพราะงั้นตั้งแต่ฌานหนึ่งก็สามารถเป็นอรหันต์ในฌานหนึ่งอรหันต์ในฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าฌานหกฌานแปดในที่สุดจะเรียกฌานนี้ก็ได้คือฌาน9ที่จริงมันเป็นตัวสรุปคือสัญญาเวทยิตนิโรธอย่างนี้นะในหนังสือเล่มนี้ EQ โลกุตระเนี่ยอาตมาได้อธิบายถึงปรมัตถ์หรือเรื่องของวิชาในเรื่องของอารมณ์หรือว่าลักษณะทางจิตเนี่ยยังไม่เคยได้อธิบายถึงขนาดนี้คราวนี้ได้อธิบายกันละเอียดขนาดนี้จะเขียนหนังสือศาสนาพุทธนี่ก็คิดว่าจะเขียนให้ครบให้ละเอียด ต่อยิ่งกว่านี้อีกขอเวลาสัก5ปีเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คิดว่าคงจะถ้ามันมีอะไรราบรื่นก็อาจจะไม่ถึง5ปีก็ได้หรือว่าหมดแรงก็เขียนแค่นั้นก็อาจจะไม่ถึง5ปีก็ดูก่อนแต่คิดว่าจะไม่ให้เกิน5ปีเป็นอย่างสูงนี่ไม่ดีปีเดียวเสร็จก็อาจจะเป็นได้แต่แหมคงหวังยากปีเดียวขนาดเขียนเล่มแค่นี้ที่เขียนเกือบเอาไปเอามาว่าจะเขียนไม่ถึงเดือนใช้ไปตั้งหลายเดือนนะ EQ โลกุตระเนี่ยนั่นแหละอ่านดีๆอารมณ์ก็คือเวทนาเวทนาก็คืออารมณ์พระเจ้าวิเคราะห์จนกระทั่งถึง108เวทนา108อารมณ์นี่ก็มีไนยะพวกนี้แหละลักษณะกุศลเหตุอกุศลเหตุอยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละเนกขมสิตะเวทนาเงี้ยเป็นอารมณ์ที่ไปสู่โลกุตระด้วยซ้ำอารมณ์ที่ไปสู่โลกุตระเป็นอย่างไรทำอย่างไรถึงจะเข้าสู่สภาพอารมณ์ที่เป็นโลกุตระเรียกว่าเนกขมสิตะเวทนาคืออารมณ์ที่เป็นเนกขมะที่ออกจากโลกีเนกขมะก็คือออกจากโลกีออกจากกามออกจากพยาบาทพวกนี้แหละออกไปยังไงออกแล้วออกได้แล้วมันเป็นอารมณ์อย่างไรอารมณ์ที่เป็นยอดของเป็นฐานสูงของอารมณ์ก็ของอารมณ์ที่ออกจากโลกีก็คือเนกขมะสิตะอุเบกขาและเนกขมะสิตะอุเบกขาเป็นอารมณ์อย่างไรกับเหตุปัจจัยอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะต้องศึกษาและอ่านเรียนรู้มันจะจามแต่มันก็ไม่จาม มาถึงวันนี้อาตมาว่าได้สอนพวกเราแนะนำพวกเราได้ฝึกฝนเรียนรู้นะและจะรู้ว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยลดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นอริยะหรือว่าเป็นผู้ที่ได้คุณภาพที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้มีคุณภาพว่าเป็นคนประเสริฐอย่างนี้แหละเป็นอริยบุคคลสูงจนกระทั่งถึงอริยบุคคลสูงถึงในระดับอริยบุคคลที่เรียกว่าอรหันต์หรืออารมณ์อรหันต์หมอแล้วอรหันต์มันมีแต่ในระดับโสดาอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในอบายมุขมันซ้อนนะมันเข้าใจซ้อนพวกนี้อาตมาอธิบายมานานแล้วโสดาอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสักกิทาอรหันต์ในแต่ละเรื่องอรหันต์ในบุรีอรหันต์ในเหล้าอรหันต์ในลิปสติกอรหันต์ในเพชรในพลอยอรหันต์ในเสื้อผ้าอรหันต์ในอาหารอรหันต์ฮะนั่นอรหันต์ในอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสักกิทาอรหันต์ในอะไรเนี่ยอาตมาอธิบายอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมีสภาวะในตนเองที่ได้ปฏิบัติประพฤติไหมใครเป็นอรหันต์แล้วบ้างเอ๊ะเงียบนะอ้าวอรหันต์ในอบายมุขไม่มีเลยเหรออรหันต์เอามีแล้วทำไมไม่กล้ายกมือก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยกว่าจะมั่นใจกว่าจะเด็ดเดียวกว่าจะอะไรดีเราจะพึ่งไปอ้าขาผวาปีกเรียกว่าหมายมันอวดติปวดดีเกินไปนักเสร็จแล้วเราหลงกลายเป็นหน้าแตกนี่โอ้โหไม่ใช่หมอไม่รับเย็บเลยนะหมอไม่รับมองหมอเห็นปั๊บไม่กล้ามองต่อเลยไม่ใช่ไม่รับเย็บพอหมอเห็นปั๊บนี่ขอบายให้คนอื่นดีกว่าหมอไม่ใช่หมอไม่รับเย็บเลยยิ่งกว่านั้นนะหน้าแตกไม่รู้แหลกเหลวเลยนะไม่เหลือก็ดีนะสมวรเอาไว้อย่าเพิ่งไปอวดดีมันไม่ยังไม่มั่นใจแต่ก็มั่นใจในเราอยู่บ้างแต่เรายังไม่น่าจะอวดแล้วก็มั่นใจในเราไม่น่าจะอวดดีสังวรไว้อย่างนี้อาตมากลัวเหมือนกันกลัวพวกเราเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าเอาโทษไว้แล้วมันก็เป็นบาปกันเพราะมันซับซ้อนเราทำบาปที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหลักเกณฑ์ไว้แล้วเนี่ยเป็นอกุศลวิบากที่แท้จริงมันเป็นบาปที่แท้จริงเพราะเราต้องระวังถ้าไม่ระวังมันก็เป็นผลสะท้อนอยู่ในสังคมบาปคืออะไรบาปคือทำโทษทำภัยให้แก่ตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นคุณอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนมันก็เป็นผลร้ายแก่ตนเองมันเลวที่ตัวเองทั้งโกหกหลอกลวงใช่ไหมโลหกหลอกลวงเหมือนกันแค่อวดอุตริมนุสธรรมนี่ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายอะไรนะมันแค่โกหกนะโอ้แต่โกหกอันนี้เนี่ยมันทำลายทำร้ายอะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันซับซ้อนอย่างนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคุณโกหกซับซ้อนในเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยตัวเองก็เลวร้ายคนเราไม่กล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่กล้าไปละเมิดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชั้นใดอันนี้ก็ชั้นเดียวกัน แต่คุณกล้ามันทำง่ายนะแค่โกหกทำง่ายแค่โกหกใช่ไหมแต่มันโอ้โหมันร้ายแรงเพราะงั้นบาปมันก็เป็นตามคุณลักษณะหรือโทษลักษณะของมันเนี่ยเพราะงั้นอาตมามาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านให้เปิดเผยได้ให้บอกได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตที่สังวรระวังกับผู้คนอันเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมอย่าพึงพูดเขาไม่เข้าใจก็ช่างเขาก็จะหาว่าเราเป็นผีเป็นสางเป็นบ้าเป็นบออะไรก็ช่างเขาเถอะเขาไม่เข้าใจจริงๆอย่างอาตมาเนี่ยทำมาแล้วพวกเราก็ผ่านมาหลายๆอย่างเพราะเราไม่เป็นจริงๆแล้วก็แล้วไปแล้วก็เฉยเขาเข้าใจไม่ได้เพราะจะอวดหรือจะแสดงออกนี่ให้ระมัดระวังสังวรกันอย่างที่อาตมาลองถามไปนี่ดีแล้วล่ะเพราะถามคำใหญ่ถามว่าอรหันต์สะดุ้งเลยอรหันต์ในอบายมุขตรงที่เรามั่นใจอยู่อันนี้มั่นใจแล้วนี่และอ่านอารมณ์เป็นใหม่ทีนี้นี่ล่ะหัดอ่านอารมณ์จริงไปวันนี้ดับสนิทแล้วไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยนิจังทุวังสตังโอ้เอาวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังโอ้จริงๆนะนะมันแน่นอนมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรนะไม่แปรเป็นอื่นเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยเอาวินิปริณามธรรมังอสังหิรังก็เนี่ยไม่มีอะไรเอาชนะได้หรือไม่มีอะไรมาหักล้างได้อีกแล้วอสังหิรังอกุปังไม่กลับกำเริบอีกเลยไม่มีกลับกำเริบอีกมันก็นิ่งสนิทมีผัสสะเหตุปัจจัยจะร้ายจะแรงจะกระแทกกระเทือนกระทุ้งยังไงก็เงียบไม่เหลือจะหลอกจะล่อได้ทีเผลอทีไม่เผลอมาทีเผลอไม่ระวังรัวไม่ได้ตั้งสติเลยก็ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดยั่วจัดจ้านขนาดไหนก็ไม่เกิดนี่ก็ขยายความลักษณะคุณลักษณะแห่งจุดวิมุตติสมบูรณ์ให้ฟังพิสูจน์ได้ยืนยันได้เชื่อไม่เชื่ออาตมามั่นใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้แต่ที่สุดตัววิมุตติตัวนิพพานตัวสูงสุดยอดของศาสนาพุทธนี่แหละคือนิพพานตัวนิโรธนิพพานอาตมาว่าอาตมาพูดเป็นภาษาง่ายภาษาสามัญภาษาที่คนรู้ได้ในระดับที่ไม่ใช่ฉลาดเฉลียวอะไรเกินการก็ฟังออกแล้วก็ไปพิสูจน์ความจริงก็คุณล่ะคุณจะสามารถพิสูจน์พลังงานทางจิตหรือพลังงานที่ลึกซึ้งอันนี้พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้คุณก็จะเกิดญาณหรือวิชชาก้าวอาตมายังไม่ได้อธิบายรายละเอียดที่วิจิตรลึกซึ้งในหนังสือ EQ โลกุตระยังไม่ได้อธิบายวิชาก้าวนี้อย่างสมบูรณ์อธิบายบ้างในบางวิชาและก็ผ่านอธิบายผ่านๆในบางวิชาอย่างวิชาโสตทิพย์นี่ไม่อธิบายเลยหรือทิพยโสตไม่ได้อธิบายเลยในหนังสือเล่มนี้อิทธิวิธีก็ผ่านๆพูดอธิบายผ่านนิดๆอธิบายมโนยิมยิทธิก็ผ่านๆเจโตปริยานอธิบายมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายไว้มีเวลาแล้วก็จะอธิบายให้ละเอียดเพราะว่ามันเป็นตัวไขความในเรื่องของวิชาสมบูรณ์ศาสนาพุทธคนไม่มีวิชาไม่ได้เพราะวิชาคือตัวล้างอวิชชาคนเอาวิชาไปติดยึดในอบายมุขไปติดยาบ้านี่ก็อวิชชาไปติดในความรู้ความเฉลียวฉลาดของตนเองก็เป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชานี่ไม่ใช่ไม่ฉลาดทุกวันนี้ในสังคมมันเลวร้ายเพราะคนฉลาดสังคมมันเสื่อมทรามมันดุเดือดเผ็ดมันจัดจ้านมันซ้ำซ้อนที่โหดเหี้ยมอำมหิตก็เพราะความฉลาดอำมหิตหยาบๆจะกลัวอะไรไอ้โจรหยาบหมายเห็นหน้าก็รู้แล้วไอ้โจรนะแต่ไอ้โจรใส่เสื้อนอกนะโจรในระดับที่งานเนี่ยแล้วใครก็เข้าใจว่ามีคุณสมบัติผู้ดีสุภาพนะไม่เหมือนโพธิรักษ์ยังหยาบกว่าเลยสุภาพกับโพธิรักษ์เยอะนิ่มหวานโอ้โหมีน้ำใจรักทายเกื้อกูลช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่สารพัดเลยแต่โอ้โหเบื้องลึกนั่นน่ะกินลึกนั่นเนี่ยกินหมดบ้านหมดเมืองหมดครอบหมดครัวกินเหลือกำลังวังชาอย่างนี้น่ากลัวแล้วไม่รู้ด้วยนะพลางอย่างที่คนอื่นจับไม่ได้ตายไปแล้วตั้งร้อยปียังไม่รู้เลยตกลงคนนั้นเป็นคนดีอย่างเก่าเพราะร้อยปีพันปีมันหายไปแล้วถ้าตายไปร้อยปีนี่ลืมแล้วประวัติศาสตร์ไม่จารึกหรือไม่ให้ประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ ร้อยปีก็ยังไม่ได้มีคนทบทวนจนกว่าบางทีจะหลายร้อยปีก็ดึงมาทบทวนไอ้ยาไอ้คนนี้มันเลวชาติกว่าจะรู้ว่าคนนี้คนเลวขนาดนั้นก็ยังมีเลวชาติกว่าจะรู้ว่าคนนี้คนเลวขนาดนั้นก็ยังมีที่คนทำได้เชื่อไหมมีตัวอย่างด้วยเนี่ยเพราะในโจรเส้นนอกเราพูดภาษาศัพท์ง่ายๆโจรเส้นนอกหรือโจรในคราบของเขาเรียกอะไรนะปากคาบของผีไม่ใช่ผีบุญหรืออะไรปีศาจคาบของผีแล้วผีบุญแล้วอะไรเนี่ยจอมโจรบัณฑิตเนี่ยอาตมาตั้งเองศัพท์จอมโจรบัณฑิตเนี่ยเนี่ยศัพท์ลักษณะนี้แหละใครอื่นจะตั้งไงก็คล้ายๆกันน่ากลัวกว่าแต่คนไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วเคารพนับถือยกย่องเชิดชูด้วยเนี่ยมันตีกลับเพราะถ้าศึกษาไม่ดีและตัวเองไม่เรียนรู้เองอย่างจริงจังเนี่ยเราก็หลงตัวเองหลายคนเขาไม่นึกว่าเขาเป็นปีศาจเขาไม่นึกว่าเขาเลวร้ายจนเขาตายเขาก็ยังนึกว่าเขาไม่เลวร้ายเพราะอวิชชาฉลาดประสบผลสำเร็จในชีวิตได้รับการยกย่องเชิดชูมีอนุสาวรีย์ด้วยแต่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ตัวตายเขาก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้สร้างอนุสาวรีย์ให้นี่นางสารมันหลงมันไม่รู้จริงๆเพราะไม่ได้เรียนเพราะมันลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้านี่ลึกซึ้งจริงๆนี่ไขความไว้ในหนังสือเล่มนี้ไขความไว้ว่าอวิชชาไม่ได้แปลว่าโง่ทั่วๆไปโง่อย่างไม่มีประเด็นต้องรู้จักประเด็นสำคัญให้ได้ว่าอวิชชาคืออะไรบางคนจะต้องมาเรียนรู้มีวิชาวิชาเก้าไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่อเทศนาปาฏิหาริย์โดยเฉพาะอเทศนาปาฏิหาริย์ยิ่งใกล้กับวิชามากเลยคือรู้จิตอเทศนาปาฏิหาริย์ยังสามารถยังรู้จิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ในพระไตรปิฎกก็บอกปรสัตตานังปรปุคคลานังปรคืออื่นปรสัตตานังรู้จักสิทธิ์ใจสัตว์อื่นปรปุคคลานังรู้จักอย่างรู้จิตผู้บุคคลอื่นเนี่ยปรสัตปรปุคคลานังบุคคลรู้ปรอื่นรู้จักจิตของบุคคลอื่นอย่างรู้ถ้าไปอย่างรู้จิตคนอื่นรู้จักอย่างรู้จิตคุณเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตยามิรายามิชิกุฉามิท่านบอกว่าท่านนายท่านระอาท่านเบื่อท่านรังเกียจท่านแหวะท่านไม่ชอบและท่านห้ามด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิชาได้อย่างไรล่ะคุณลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่วิชานี่อย่างนี้วิเคราะห์ไม่ออกแยกไม่ได้ในศัพท์ในนั้นก็ในคำนั้นก็บอกปรสัตตานปรปุคคลานังจริงๆอื่นคืออะไรสงสัยคงไม่ใช่ลองคงจริงอะเนาะคุณภาพมันคงยังไม่สมบูรณ์มันรีจริงคงรีจริงคงไม่สมบูรณ์จริงแต่ก็ไม่ยอมดับก็เก่งเหมือนกันเนาะยังไม่ถึงดับทีเดียวนะอื่นนี้คือลักษณะอื่นลักษณะอาตมาพูดให้สั้นๆง่ายๆให้ฟังตอนนี้เรียนรู้เดี๋ยวไปอ่านอีกไปอ่านใน EQ อีกทีนี่อาตมาอธิบายฟังก่อนน้อยๆมาฉลอง30ปีนี่เอาจุดสำคัญนี่ไปนะรู้เราเองใจเราเองนี่แหละมันเป็นอื่นๆอื่นอย่างไรโลกียะนั่นอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์โลกมีเป็นแต่ไม่เรียนไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัตว์โลกีหรือโลกียสัตว์หรือบุคคลที่เป็นโลกีโลกียบุคคลแต่เป็นโลกุตระบุคคลอื่นละของโลกโลกุตระไม่ใช่โลกโลกีโลกอื่นละเป็นที่ไหนเป็นที่จิตจิตเรายังไม่ตายนี่เป็นโอปปาติกะโยนิจิตที่ผุดเกิดอยู่ในตัวร่างนี้ร่างเดียวนี้ทำให้เกิดจริงมันเกิดจริงเกิดยังไม่โตก็ต้องเลี้ยงให้โตเป็นโลกุตระจิตที่โตจนแข็งแรงจนเป็นจิตโลกุตระสมบูรณ์มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมบูรณ์อันไม่กลับกำเริบหรือนั่นแหละนิจจังสัตตุวังสัตตังอะไรไล่ไปนั่นแหละ จน สมบูรณ์ไม่กลับกำเริบอีกนั่นแหละคืออื่นจิตวิญญาณเกิดเป็นบุคคลใหม่หรือสัตว์ชนิดใหม่ชักลาเลยมั้งนะหลายชั่วโมงก็มาชักลาเลยมั้งนะเพราะงั้นมันจะต่างกันใช่ไหมเก่งไปรู้แหมคุณนี่จิตกำลังคิดไม่ดีดีไม่ดีไม่คิดไม่ดีกับฉันซะด้วยนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปคิดไม่ดีก็นั่นก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้คิดดีคิดไม่ดีอะไรไปรู้ใจคนอื่นมันอื่นเหมือนกันคนอื่นเหมือนกันบุคละปรบุคลานามันก็บุคคลอื่นใช่ไหมไปรู้ใจหมาไปรู้ใจนกสัตว์อื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดไม่ผิดภาษามันก็ไม่ผิดนะเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างนั้นเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าไม่เอ้าถ้าเราจะเป็นจะมีมันก็เป็นได้เรียนรู้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์ตามคำสอนพระเจ้าว่าทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้เรียนอย่างนี้แล้วให้มันได้ผลอย่างนี้ไอ้ผลอย่างนั้นไม่ต้องไปฝึกมันจะได้มาเองโดยบารมีโดยอะไรก็เรื่องของคุณมันจะติดตามมาเป็นบ้างสำหรับคนที่มีบารมีมีพลังงานที่มันไปเกี่ยวเนื่องแล้วมันโยงใยเคยฝึกปรือเก่ามามันก็ขึ้นมาได้เพราะคนหลงมาก่อนก็หลงไปติดอาเทศนาปาฏิหาริย์มาแต่ปางไหนอิทธิปาฏิหาริย์มาแต่ปางไหนก็แล้วแต่มันก็ขึ้นมาเองได้มีได้สำหรับบุคคลที่ได้มีการสั่งสมแล้วแล้วมันจะขึ้นมาเมื่อจิตมันดีมันก็ขึ้นมาตามเองพระพุทธธรรมอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วเคยมีมาแต่ปางก่อนนะไม่ต้องไปทำมันก็ได้ทันทีพระอรหันต์บางรูปท่านบรรลุธรรมอันนี้แล้วเสร็จไอ้อิทธิปาฏิหาริย์การเทศนาปาฏิหาริย์ที่ท่านมีเก่ามันก็ทันทีถ้าไม่ได้ไปฝึกที่ไหนมันจะมีขึ้นมาเองแต่ไม่ฝึกมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีก็อยากจะได้ก็ฝึกเอาสิคุณมีจิตเป็นอรหันต์แล้วคุณอยากจะฝึกอันนี้อีกคุณก็ฝึกไปสิง่ายด้วยเพราะว่าเป็นอรหันต์แล้วอย่างเป็นพระโพธิสัตว์เงี้ยท่านก็ฝึกเองท่านก็ฝึกไปท่านก็จะเป็นไปเองเพราะอันนั้นจบแล้วนี่อนุสาสนีปฏิหารจบแล้วอรหันต์แล้วไอ้นอกนั้นมันก็จะเพิ่มไปเองแหละก็ฝึกไปได้แล้วฝึกแล้วมีหลักประกันอะไรด้วยทีนี้ไม่ไปใช้บาปว่าใช้แต่เป็นส่วนที่จะเสริมหนุนเป็นกุศลในที่ควรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ควบคุมได้แล้วชัดเจนแล้วค่อยๆทำมีหลักประกันเพราะยังไม่มีหลักประกันอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปใส่ใจอย่าไปทำมันมาแม้เราจะไม่มีแต่ปางบันไม่มีก่อนเหมือนกับบอกว่าคุณยังไม่เคยรวยหมื่นล้านโอ้จะไปขอไปรวยหมื่นล้านก่อนแล้วคนมาล้างคนมาทำยาเลยยาเลยหรือนี่หนุ่มๆแน่นๆเนี่ยยังไม่เคยไปแต่งงานยังไม่เคยไปแม่อยากไปลองก่อนอย่าเลยเคยเป็นหมูเป็นหมามาแล้วลองมานานแล้วลองมาหลายชาติแล้วลองมานานแล้วกว่าจะมาพบสัจธรรมนี่ก็เคยเป็นคนเคยลองมาแล้วเคยมีคู่วิบากเยอะแยะมาแล้วมาล้างมันที่มันจะตามมาให้ได้เถอะนะสงสัยอะไรกันนักหนามันจำไม่ได้เท่านั้นแหละก็ดูแต่หมูหมาไม่ต้องใครไปสอนมันทำไมไม่มีสัญชาติเป็นหมดรู้หมดแล้วคนไม่เป็นได้ไงแล้วไม่ต้องไปสอนเพศศึกษาศึกษาไม่ต้องไปสอนมันหรอกสอนมันยิ่งจะเลอะคอยดูสิไม่เชื่อทำเป็นฉลาดแม่ต้องสอนเพศศึกษามันยิ่งสอนมันยิ่งยุมันยิ่งอยากลองขนาดสอนธรรมะอย่างนี้นี่ห้ามห้ามปรามปรามยังอยากลองเลยแล้วเอ็นอย่างนั้นมันเคยอยากมันจะปรามกันที่ไหนนี่คือเขาไม่เข้าใจภาวะของจิตวิญญาณพวกนี้แล้วเขาก็มุ่นเข้าไปอย่างนั้นยิ่งเขาไม่เข้าใจอจินไตยแต่ปางบันไอ้ที่มันลืมมาแล้วมันมีอะไรเขาก็ยังไม่เข้าใจเขาก็ยังไม่รู้ซึ่งก็เป็นความซื่อของเขาเหมือนกันนะเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้มันก็ไม่มีสิเพราะเขาระลึกไม่ได้เขาไม่รู้ไม่เคยนี่ก็เกิดมาชาตินี้ไม่เคยนี่เรื่องเพศศึกษาก็ยังไม่เคยเพศสัมพันธ์ไม่เคยก็อยากไปลองไม่ต้องลองหรอกเป็นเดรัจฉานยังไม่เห็นตัวไหนมันสูญพันธุ์เลยชาติไหนก็ไม่เห็นมันสูญพันธุ์สมสู่เป็นหมดนะจิงโจ้นะมันเกิดพอมันคลอดแล้วเนี่ยมันจะตายมาเข้ากระเป๋าข้างหน้ากระเป๋าของจิงโจ้แม่จิงโจ้มันจะมีกระเป๋าข้างหน้าใครไปสอนมันเนี่ยมันออกมาจากพอคลอดมาจากนะข้อมาจากก้นของแม่มัน ันก็ตายหากระเป๋ามาเข้ากระเป๋าใครบอกมันมาตั้งแต่ออกมันมีสัญชาตญาณกันมาไอ้พวกนั้นมันก็เกิดเป็นจิงโจ้แล้วแต่จิงโจ้ที่มันจะเป็นชาติใหม่ๆมันก็จะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะมันจะหลุดไปมันก็จะร่วงไปมันจะอะไรไปเหมือนกันอันนี้ก็อจินไตยมันมากพลังงานชาพวกนี้เพราะงั้นคนเหมือนกันเก๋กกังๆมันก็ไม่คล่องไม่ค่อยชำนาญก็มีบ้างแต่ไอ้ที่โอ้มันเก่งมาตั้งแต่ในท้องก็มีเหมือนกันมันโอ้โหเชี่ยวมาตั้งแต่ในท้องก็มีไอ้คนนี้ไม่ต้องไปสอนมันเลยโอ้โหมันต้องหาจะสอนคนเพราะมันเชี่ยวมันตั้งแต่ยังไม่เกิดเพราะมันมีมาแล้วตั้งแต่ปางบันนี่พูดใช้ภาษาให้ฟังชัดๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไปสงสัยอะไรมากนักเลยพอจะทีเถอะเบื่อซะบ้างเถอะวนเวียนมาไม่รู้นานนับชาติอันนี้ก็ย้ำสิ่งนี้เพื่อที่จะเสริมหนุนขึ้นอีกเพราะเราเนี่ยยังไม่วางใจในสภาพที่พวกเราเป็นอยู่นี่ในหลายคนในฐานที่เป็นอยู่เนี่ยอาตมาพูดไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้นไม่เพศสัมพันธ์ในเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่คุณเสวยนี่ยังอยู่ยังติดอยู่ในบัลลังก์อะไรก็แล้วแต่นี่แต่ละคนแต่ละผู้เนี่ยนั่งอยู่นี่นับหน้าไม่ถ้วนเนี่ยจริงนับถ้วนเพราะว่าคนมันไม่มากเท่าไหร่ยังไม่ถึงหมื่นคนยังไม่ถึงแสนคนนับถ้วนแต่ไม่นับมันเสียเวลาพูดหวานไปเลยนี่โดนหัวใครโดนหน้าแง่ใครก็โดนไปก็แล้วกันเรายังติดยึดอยู่ในโลกียวิสัยนี้สรุปความง่ายๆโลกียวิสัยคืออะไรนั่นแหละเรียนให้ดีอย่าไปลองอย่าไปติดมันอยู่อย่างเจ้าแม่มันยังไม่ยอมหมดมันยังแล้วอ้างเหตุผลนี่มากเหลือเกินผู้มากได้เหตุผลดีหรือไม่ดีไม่รู้หรอกนะไอ้คำนี้เป็นคำประชดแหล่งเป็นคำว่าหรือว่าคำชมก็แล้วแต่ท่านผู้มากได้เหตุผลยอดฉลาดจริงๆแล้วนี่คำด่าที่หนักนะคำด่าที่หนักแต่เบาแต่หนักไม่รู้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่อธิบายธรรมะอาตมาอธิบายธรรมะขนาดนี้นี่ธรรมะลึกนะไม่ใช่ธรรมะตื้นๆนะเพราะฉะนั้นเราเร่งพัฒนาขึ้นตอนนี้ถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่เราได้มีมรรคมีผลมีอะไรที่ได้มาจริงแล้วตามขั้นตามตอนถึงขนาดนี้ก็เห็นโอ้วิเศษอย่างนี้เนาะเห็นความวิเศษจริงๆในธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เอามาเผยแพร่แล้วก็ให้เราได้เรียนรู้เอาไปฝึกหัดจนกระทั่งได้เกิดได้เป็นมาเรื่อยๆสังคมมนุษยชาติมาถึงยุคนี้แล้วมันเสื่อมทรามมากจริงๆเราก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วว่ามันยิ่งเสื่อมเราก็ไม่น่าจะเข้าไปคลุกกับความเสื่อมใช่ไหมมันยิ่งโทรมมันยิ่งทรามเราก็ไม่น่าจะเข้าไปคลุกคลีกับไอ้โทรมโดยภาษายิ่งทรามนั้นเราก็ยังจะไปมั่วมุ่นจนกับมันทำไมเราก็น่าจะหลุดพ้นออกมาหรือทำตนให้ไม่ฉาบติดเหมือนน้ำแข็งอยู่กลางเตาหลอมเหล็กหรือเหมือนน้ำกับใบบอนอันนั้นคุณจะไปติดก็ไปติดไปคลุกก็ไปคลุกเพราะคุณไม่ถือว่ามั่วมุ่นแล้วคุณหลุดพ้นแล้วล่อนแล้วมันอะไรมันก็ไม่ซึมไม่ซับไม่ดูดไม่ติดมันสะอาดแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องได้ปฏินิสสคะได้แต่คุณยังไม่จริงๆก็ต้องพยายามและวิธีปฏิบัติก็ไม่ได้หมายความว่าต้องพลากน้ำออกมาจากไม้ที่ชุ่มด้วยยางเท่านั้นสำหรับคนอินทรีย์พละอ่อนเท่านั้นถ้ามันแตะอยู่สัมผัสอยู่คลุกอยู่เห็นหน้ากันอยู่นี่มันไม่ไหวจริงๆอันนี้พลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำเป็นวิธีต้นวิธีแรกแต่วิธีต่อมาต้องสัมผัสเพื่อที่จะเรียนรู้โจทย์จริงๆสัมผัสแล้วก็มีผัสสะเป็นปัจจัยแต่ไม่ต้องเป็นลองอย่างที่ว่าหลายๆอย่างไม่ต้องไปสัมผัสแค่ธรรมชาติธรรมดานี่ก็ได้แล้วไม่ต้องไปหลายๆอย่างที่หยาบที่ไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างยกตัวอย่างจะต้องไปพิสูจน์เพศสัมพันธ์ไปพิสูจน์มีเงินหมื่นล้าน ไปพิสูจน์เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนถ้าไม่ได้เป็นนายกไม่มาไม่มันน้องไม่ได้ร้องนี่มันเป็นนายกมันจะเหลืองขนาดไหนแล้วมันจะเพลินขนาดไหนแล้วเราจะหลุดจะติดไหมจะหลุดสามารถหลุดออกมาได้ไหมต้องไปเป็นนายกก่อนไม่ได้เป็นนายกไม่เอาไม่ต้องลองหรอกนายกตัวอย่างให้ชัดๆหรือแม่ต้องมาไปเป็นเศรษฐีล้านเดียวไม่เคยมีเงินล้านต้องมีเงินล้านก่อนไม่ต้องรอแม้แค่ล้านเดียวก็ตามไม่ต้องมีเงินล้านก่อนไม่มีเงินล้านยังไม่เคยไม่รู้มั่งไม่ต้องหรอกนะเพราะนั้นเราลองมาจะลองเราพิสูจน์วิมุตติของพุทธเจ้านี่เถอะแล้วจะรู้ว่าโธ่จะไปมีหมื่นล้านแสนล้านนี่พอหลุดพ้นแล้วเราจะเห็นว่าโอ้สภาพไปมีมากๆมันก็จัดจ้านขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์บางรูปไม่เคยไปเปื้อนในสิ่งที่ไปเปื้อนไม่เคยไปสูงไม่เคยไปแรงไม่เคยไปมากพระโพธิสัตว์บางรูปบางคนไม่เคยไปถึงขนาดเลอะเทอะขนาดจัดจ้านขนาดบางอย่างบางอันเนี่ยไม่เคยหรอกในวัฏสงสารที่ผ่านมาไม่เคยมีเหมือนกันเพราะงั้นก็ใครยิ่งไม่ไปติดมามากมันก็ไม่ต้องไปล้างออกมาถ้าคุณจะไปนิพพานจะต้องไปเปรอะมาทำไมเดี๋ยวจะหาว่าบังคับคุณอยากไปเปิดค่อยก็ออกมาก็ตามใจนะเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยแบบนี้มันเผด็จการนี่หว่าบังคับไม่ให้ไปอยากไปก็ไม่ให้ไปไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้อนุญาตนะไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่ได้อนุญาตคุณไปของคุณเองเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาอนุญาตไม่ใช่ถ้าจะว่าไม่อยากให้ไปไม่อยากจะว่าอาตมายังไม่หมดกิเลสยังมีความไม่อยากใช่ก็ได้อาตมามีกิเลสไม่อยากคือคุณไปตกต่ำมีกิเลสเอามากๆด้วยมีกิเลสที่ไม่อยากให้คุณไปตกต่ำใครจะว่าไม่เป็นอริยะก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเพราะยังมีกิเลสว่างั้นนะอาตมายังมีกิเลสมีกิเลสอะไรกิเลสไม่อยากให้คุณไปตกต่ำไม่อยากให้คุณไปทุกข์เร่ร้อนใครจะว่าก็ว่าไม่ใช่อรหันต์เนี่ยยังมีความไม่อยากหรือไม่อยากอยู่ยังมีนัยยะบวกลบอยู่เนี่ยยังไม่นิวตรอนยังมีอยากไม่อยากนี่ยังไม่อยากไม่ใช่เนี่ยพวกนักตรรกะก็มีเยอะนักตรรกศาสตร์ชั้นสูงแล้วเขาก็มุ่นอยู่ไอ้ตรรกะของเขานั่นแหละหน้าสมเพชคนพวกนี้เยอะไม่รู้สภาวะจริงอาตมาก็อธิบายนัยยะลึกในภาษาง่ายๆทำให้ง่ายทำให้สนุกทำให้เข้าใจง่ายเพราะว่ามันเมื่อคืนนิดแหน่ว่ากันสองยามสี่ห้าสองยามก็ดูไม่เคยโง่กันเท่าไหร่เนาะต้องบอลก็ปฏิบัติไปนะก็ไม่เป็นไรอาตมาก็โง่เคยโง่บางครั้งบางคราวมันเปรียมันเพลียมันเปรี้ยมันก็พยายามทำบางทีเคยทำงานไปนี่อยู่กับตัวหนังสือเนี่ยมันนิ่งไปเลยมันวู้ไปนิ่งโอ้โหเรามันก็กระตุกเราต้องตั้งสติใหม่ต้องมันหลายทีทำงานอยู่ก็มันแหมนะหรือบางทีกินอิ่มๆแล้วก็ทำงานมาพอทุกคนมันเพลียพอทุกคนกินอิ่มๆด้วยโอ้โหมันร่วมกันนะระดมทำงานมันก็เพลียนะแล้วก็กินอิ่มเสร็จใหม่ๆอีกด้วยโอ้โหดึงยากเหลือเกินบางทีนี่ดึงยากต้องไปเดินต้องไปให้มันเกิดมีอิริยาบถอะไรให้มันย่อยพอสมควรซะก่อนค่อยมาทำงานนะอันนี้ก็อธิบายนี่ก็เป็นในละเอียดที่มันซ้อนอยู่เนี่ยมันซ้อนมันอะไรอะไรอยู่บางทีบางนี้บางทีพระอริยะท่านง่วงก็จะไปจ้วงท่านนักพอเห็นง่วงก็จ้วงเลยบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่อริยะง่วงอาตมาก็เคยบอกว่าใครเอาพระอรหันต์มาให้อาตมาหน่อยเถอะที่ว่าไม่ง่วงแล้วเนี่ยนะอาตมาจะให้อยู่สักนะอดนอนสัก20วันไม่นอนสัก20คืนนะเอาเลยนะไม่ให้นั่งในสัจฉิด้วยนะไม่ให้นั่งในสัจฉิด้วยนะพระอรหันต์องค์นั้นมาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอยู่สัก20คืน20วันไม่ต้องนอนเลยนี่พูดให้มันจัดๆนะแล้วดูซิว่าจะนั่งจะง่วงเห็นมั้ยมันก็ต้องง่วงเพราะว่าพลังงานที่ใช้โดยรูปโดยนามเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ต้องแต่สมดุลได้สัดส่วนประมาณหนึ่งมีพักมีเพียรเพราะสัตว์โลกต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกต้องมีพักมีพักอยู่ในตัวได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เก่งถึงขนาดจะต้องโอ้โหหยุด ขนาดนั้นมันพักไม่พอขนาดนั้นมันก็จะต้องมีอาการแสดงออกได้เพราะอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษนี่ก็บอกไว้เตือนไว้อย่าเพิ่งไปเพ่งโทษผู้นั้นผู้นี้เร็วเกินไปแล้วก็ต้องพูดเตือนอีกผู้ที่ไม่ใช่กิเลสจริงๆนั่นแหละแม้จะเป็นอริยะก็ยังมีกิเลสพวกนี้อยู่ถ้ามันกิเลสจริงๆก็อย่าไปโกหกคนอื่นให้มันบาปใส่ตัวเพราะกรรมเป็นของจริงทั้งๆที่ตัวเองมันบกพร่องจริงๆนะแล้วก็ไม่รับแก้ตัวเป็นไฟแก้ตัวนั่นก็คือโกหกซ้อนก็อย่าทำเราเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ก็ก็ยอมรับเสียตรงๆหรือไม่ยอมเราก็เฉยๆไว้เขาก็ไม่รู้เราว่าจริงไม่จริงก็แล้วกันวิธีตีขลุ่มก็ทำเฉยๆเราไม่พูดใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ก็เฉยๆอ่ะนี่ก็บอกไว้ทั้งสองมุมนะเพราะงั้นเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งในพวกนี้จริงๆนะวันนี้บอกมุมที่เก็บเล็กเก็บน้อยในส่วนที่ลึกซึ้งอะไรๆต่างๆนานาก็พอสมควรนะเอาละทีนี้ก็มาพูดถึงสภาพของปัจจุบันธรรมขณะนี้เรามีการสัมพันธ์กับสังคมมีบทบาทมีอาชีพมีเรื่องราวละครของโลกเพิ่มเติมขึ้นมากเพราะในละครก็คือละครในบทบาทก็คือบทบาทในลีลาของชีวิตก็เป็นบทบาทลีลาของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านเรียกคำเดียวว่านิทานหรือการเกิดชาตกะที่เราเรียกว่าชาดกนั่นแหละการเกิดหรือนิทานชาตกะก็คือเรื่องราวของการเกิดต่างๆทั้งนั้นแหละเพราะคนหนึ่งก็มีชาดกของคนหนึ่งมาโอ้โหเรื่องราวของการเกิดคุณมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ชาตกะหรือนิทานหรือชาดกของคุณมาเยอะแยะนิทานชาดกของพระพุทธเจ้า500ชาติก็คือเรื่องราวเพราะในเรื่องราวของแต่ละมนุษย์แต่ละคนเรื่องราวของสังคมตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดคือสังคมครอบครัวแล้วก็มีมิตรสหายแล้วก็สังคมกว้างขึ้นไปจากมิตรสหายก็เป็นสังคมกว้างขึ้นไปในแวดวงจนกระทั่งเข้าไปถึงชาติถ้าใครจับอันนี้ได้ก็ดูความรักสิบมิตินั่นนะขยายออกไปตามนั้นเป็นชาติพอเป็นชาติแล้วก็เป็นสากลไม่ยึดแต่แค่ชาติสากลเป็นโลกทั้งโลกเลยมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเป็นสังคมที่ทั้งสังคมระดับโลกก็เรียกว่า globalizedglobalization เนี่ยก็สังคมหรือเรื่องราวของโลกทั้งโลก globalization โลกทั้งโลกเพราะนั้นนิทานหรือชาดกหรือเรื่องราวของอโศกตั้งแต่เกิดมาก็เรื่องเล็กๆแต่ก่อนนี้เนี่ยดูนิดเมื่อคืนนี้ก็มาเรียบเรียงกันตั้งแต่อาตมาคนเดียวนิทานมีนิทานว่ามีคนบ้าคนหนึ่งชื่อรักพงคนเดียวเดินบ้าอยู่คนเดียวจนกระทั่งมาชวนคนอื่นบ้าเริ่มต้นบ้าจากสองคนสามคนเรื่อยๆมาจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้ามาตอนนี้ก็บ้าระดับหมู่บ้านแล้วยังไม่ขยายถึงระดับจังหวัดถ้าอโศกนี่ก็บ้ากันเข้าในระดับจังหวัดไม่เบานะเป็นที่ดีเลยในจังหวัดถ้าถึงขนาดระดับจังหวัดแล้วนะโอ้โหไม่ต้องยากเลยนี่พักสหกรณ์นี่บ้าก็ได้ระดับจังหวัดแล้วนี่จังหวัดไหนมีกลุ่มของอโศกอยู่อย่างมีฤทธิ์ทั้งจังหวัดจริงเลยนะยอมรับทั้งจังหวัดจริงนี่นะมีกลุ่มของอโศกอยู่เนี่ยก็เลือกส.ส.ได้หมดแล้วอะบ้าได้ระดับแล้วแต่ละจังหวัดมีชุมชนของอโศกมีฤทธิ์แรงอยู่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของในระดับจังหวัดเลยขณะนี้เนี่ยราชธานีอโศกนี่เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ผู้ว่ารู้จักผู้ว่าทุกคนมาลงอุบลต้องรู้จักหมู่บ้านราชธานีทั้งที่ได้รับหมู่บ้านเท่านั้นนะ ม่ใช่แค่ตำบลด้วยไม่ใช่ครึ่งถึงตำบลด้วยไม่ต้องถึงอำเภอแหละเพราะขนาดระดับหมู่บ้านเท่านั้นเป็นกลุ่มเป็นย่อยระดับหมู่บ้านเท่านั้นทางรัฐศาสตร์หมู่บ้านนี่ถือว่าเล็กสุดละทางนิตินัยส่วนจะกลุ่มก็แล้วไปกลุ่มยังก็ซอยลงไปจากหมู่บ้านอีกแต่นิตินัยหมู่บ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วระดับหมู่บ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่ของบ้านต่อไปถ้าเผื่อว่าทั้งอำเภอก็หมายยอมรับกันได้ขยายผลถึงอำเภอขยายผลถึงจังหวัดมันก็เป็นความจริงผู้ใหญ่ของจังหวัดนั่นแหละโดยธรรมดีไม่ดีจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าในนยะไม่รู้นะในรัฐศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปในสมัยต่อไปอาจจะต้องเป็นไปตามจริงนี่เขาก็ซอยลงไปหาอบต.แล้วนะมันซอยไปหาอบต.แล้วเนี่ยกว่าทางเรานี่จะพัฒนาไปถึงในระดับนี้มีคุณภาพนี้ไปจริงอาจจะขยายจากอบต.ขึ้นไปนี่ไปเรื่อยๆในระดับหมู่บ้านใช่ไหมอบต.ระดับหมู่บ้านไประดับอำเภอไประดับจังหวัดขึ้นไปได้มันกำลังจะสัมพันธ์กันไปอย่างนี้มาเอาแค่ระดับหมู่บ้านไปขณะนี้ในครอบครัวทำให้สงบทำให้สุขสันติใครมีภาระใครมีวิบากขนาดไหนก็พยายามรู้จักรอยตัดรอยต่อทำให้ดีจะได้แล้วอย่าไปสร้างวิบากใหม่ภาระใหม่จงจัดการกับภาระเก่านั้นให้ขาดให้สิ้นให้หลุดพยายามในชาตินี้นี่แหละให้เร็วเพราะฉะนั้นแม้แต่หนุ่มๆสาวๆนี่ไม่มีภาระครอบครัวล้นลานก็ไปหาครอบครัวไปหาครอบเนี่ยล้นลานเพราะคนที่มีครอบครัวแล้วก็มันก็จริงจะบอกว่าไม่ใช่ภาระของคุณก็ไม่ใช่ไปแต่งงานเข้าจะต้องมีลูกไอ้มีลูกไม่ว่าหรอกแต่งปุ๊บนี่มีแม่มีพ่อเพิ่มแล้วพูดโทอยู่ดีไม่ว่าดีต่อที่จริงพ่อแม่เราก็มีแค่สองคนพอไปแต่งงานเข้าดันมีสี่แล้วนี่ยังไม่ตายนะสมมติว่าไปแต่งก็ดีเลยบางคนเลยได้คิดบอกดีแล้วเราจะต้องเลือกคู่ที่เป็นกำพร้านี่มันเชิงคิดใช่ไหมคนเราฉลาดใช่ไหมก็เชิงคิดอ๋อก็ท่านบอกไว้จะเป็นภาระเพราะงั้นเราก็เลือกคู่ที่ต้องเลือกเงื่อนไขข้อที่หนึ่งพ่อแม่ตายหมดไม่งั้นมันจะมีภาระพอแต่งปุ๊บแม่ดันมีแม่เพิ่มขึ้นอีกทั้งสองนี่มันไม่ดีนะใช่ถ้าจะพูดไปอีกยังมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นเอาครอบครัวที่โดดเดี่ยวที่สุดครอบครัวที่ไม่ค่อยมีญาติเลยเอาละพูดก็จะยืดยาวไปเนี่ยในยะพวกนี้สรุปแล้วก็คืออย่าบ้าเลยมันมีเรื่องอย่างเนี้ยมันมีเหตุผลมีเรื่องราวมีอะไรมันเยอะนะเราพยายามเรียนรู้ตั้งแต่ระบบครอบครัวพยายามตัดปลงภาระตั้งแต่ครอบครัวลูกเต้าพ่อแม่ต่อจากนั้นก็ญาติมิติที่หนึ่งลูกเต้าพ่อแม่ต่อมาก็ญาติอย่าไปเพิ่มญาติทางโลกเลยญาติทางที่เราเกิดมามันก็มีพอสมควรแล้วไม่มีญาติมากก็ดีแล้วบางคนแม้มีญาติมากบางคนมีบุญญาติมากแต่เป็นญาติดีหมดดีๆที่ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างอาตมานี่มีพี่มีน้องมีญาติไม่มีญาติที่จะเป็นอะไรเลวร้ายอะไรไม่ค่อยมีนะเรื่องของการเมืองนี้เราก็เป็นนิทานของชาวมนุษย์นะโดยเฉพาะดำเนินการโดยกลุ่มชาวอโศกชื่อว่าฉายาว่าอโศกดำเนินการจะมีนิทานเรื่องการเมืองนี้ไปเพิ่มขึ้นถือว่าเกิดมาจากระบบที่อาตมาเป็นตัวนำแต่อาตมาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะเรื่องนี้ต้องค่อยๆพูดแล้วก็พูดกับข้างนอกก็ต้องพูดระมัดระวังภาษาปากคำหน่อยอย่าวันนี้เป็นพรรคพอท่านตั้งก็ขอบคุณที่คุณเอาคุกมาให้อาตมา ขอบคุณถ้าคุณจะให้อาตมาเข้าคุกนะเพราะต้องระมัดระวังภาษาเราก็ใช้ภาษานี่แหละสื่อบอกกับเขาว่าพักนี้พ่อท่านรู้เรื่องไหมบอกรู้ท่านสอนพักนี้ท่านสอนท่านก็จะเรียกว่าท่านเป็นที่ปรึกษาเป็นปุโรหิตของพักก็พอได้นะแต่ไม่พูดก็ดีกว่าบอกแต่ว่าท่านสอนเรื่องการเมืองถ้าจะว่าไปแล้วพักไหนท่านก็สอนแต่พักสหกรณ์นี่เป็นพักของอโศกอันนี้พูดได้เป็นพรรคของชาวโศกพวกคารวะชาวโศกเป็นผู้ที่รับตำแหน่งหน้าที่เข้าไปจดทะเบียนทำอะไรนิติกรรมนิตินัยกับทางรัฐทางอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็บอกกล่าวกันไว้ก่อนถ้าไม่บอกกล่าวกันไว้ก็ไม่ระมัดระวังขนาดระมัดระวังนี่ก็ยังเราพวกอาตมาว่ายังจะหลุดอยู่บ้างนะอย่าให้มันหลุดอย่าพยายามระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าเราต้องเรายังไม่พร้อมที่คนเขาไม่รู้เนี่ยเราไม่พร้อมเนี่ยเขามาแล้วโอ้โหเราป้องกันไม่ได้แล้วเขาก็เล่นกับเราก่อนเลยเดี๋ยวแย่แต่ถ้าพูดว่านานไปเราต้องมั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเราทำงานนี้เนี่ยไม่ใช่งานเหลวไหลทั้งอาตมาเทศไป 2-3 กันแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมีนัยยะนโยบายมีเป้าหมายมีวิธีการอย่างไรก็พอพูดไปพอสมควรแล้วถ้ายังไม่ชัดก็จะเทศอีกอาจจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะว่าการเมืองอาริยะการเมืองบุญนิยมจะเรียกว่างั้นก็ได้การเมืองอริยะหรือการเมืองบุญนิยมเนี่ยยังไม่เคยมีในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงก็แค่สาธยายไปแค่นั้นก็ฟังไปก่อนแล้วก็ไปทำความเข้าใจดูนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำกันอย่างไรมันถึงจะได้อย่างนั้นจะได้ชาตินี้หรือไม่อีก100ปี200ปีอาตมาว่าอาตมาขอยึดก่อนยึดธรรมเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมเป็นระบบของสังคมทั่วประเทศและโลกทั้งโลกทุกประเทศเขาก็มีอันนี้กันทั้งสิ้นนะมีทั้งสิ้นโดยปริยายแม้แต่คนอยู่ในป่ามันก็มีระบบการเมืองของคนชาวเผ่าในป่าเนี่ยมันก็มีแต่ไม่มีใครไปตราตั้งไม่มีใครไปชี้ลงไปเท่านั้นเองแต่ความจริงมันมีอยู่นะมันมีโดยนัยยะของมันอยู่เหมือนกับสภาพการเมืองนั่นแหละเพราะเรากว่าจะเข้าใจคำว่าการเมืองนี่มันคืออะไรมันก็คือการผู้ที่ไปรับหน้าที่ดูแลสังคมและเราเองเป็นพลเมืองของสังคมเราก็ต้องมีความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลหรือว่าจะสัมพันธ์กันจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อนายกอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อรัฐมนตรีอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นกรรมาธิการหรือเป็นผู้ที่รับหน้าที่รองลงมาอีกย่อยลงมาอีกเยอะแยะอาตมาไล่ไม่หมดหรอกจนไม่รู้ว่าอะไรบ้างมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในข้าราชการการเมืองนั้นต้องมีรายได้เงินเดือนและรับผิดชอบหน้าที่ย่อยหน้าที่อะไรโอ้เยอะแยะตั้งหลายชั้นอาตมาไม่ได้ไปทำราชการอะไรมาแม้แต่ข้าราชการประจำก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันแต่บริหารนี่ทุกอย่างแหละถ้าคุณจะไปเป็นข้าราชการการเมืองก็รับใช้ประชาชนข้าราชการประจำก็รับใช้ประชาชนผู้ที่ทำธุรกิจก็รับใช้ประชาชนการรับใช้ประชาชนเป็นสิ่งเลิศของมนุษย์สุดยอดพระพุทธเจ้ารับใช้ประชาชนจนวินาทีสุดท้ายเชื่อไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยรับใช้ประชาชนจนวินาทีสุดท้ายเพราะท่านเป็นผู้ที่รับใช้อย่างวิเศษสุดคนจึงกราบเคารพสุดเสียงสุดกล้าวเอาเท้ามาถูหัวนี่ก็เป็นการบรรยายธรรมะให้เข้าใจให้ชัดๆลึกๆนี่คือการอธิบายเรื่องการเมืองด้วยผู้รับใช้ประชาชนนี่คือการเมืองคำว่าผู้รับใช้ประชาชนนี่คือการเมืองเขาไม่พูดหรอกว่าพระไปรับใช้ประชาชนเขาไม่พูดแต่อาตมาพูดแล้วว่าขนาดพระพุทธเจ้านี่ยังรับใช้ประชาชนภาษาการเมืองนี่ก็คือการอธิบายการเมืองคุณฟังให้ดีมันปนแล้วปนเปกันแล้วเขากันการเมืองกับศาสนาออกจากกันแต่อาตมาเอาศาสนากับการเมืองเข้ามารวมกันประสานกันแล้วอย่ามั่วอย่าสับสนแม้ยังกับคำสั่งเลยเนาะอย่ามั่วอย่าสับสนขออภัยที่ใช้คำมานที่ใช้คำสั่งอาทยาที่ใช้อาทยาเกินไปหรืออาณา คำสั่งเกินไปนะคือพยายามอย่าไปเป็นผู้ที่ไปบังคับกดขี่ใครเท่านั้นแหละแต่เถอะเราไม่ได้บังคับอาตมาพูดเมื่อกี้ก็ไม่ได้บังคับแต่พูดภาษาสำเนียงโวหารไปมันก็มีลักษณะบ้างนะนะพยายามทำความเข้าใจอย่าไปมั่วอย่าไปสับสนให้ดีนะพยายามทำให้ดีเห็นเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องที่มันสามารถแยกได้ไม่ใช่เรื่องที่ปนนะเพราะการที่จะช่วยเหลือมนุษย์นั่นแหละคือรับใช้ประชาชนการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ตามสมรรถนะของเราอย่างเต็มใจสุดความสามารถมีสมรรถนะเท่าไหร่มีความเต็มใจเท่าไหร่สุดความสามารถและสุดกำลังนี่กำลังเรามีเท่านี้ประมาณแล้วมากกว่านี้มันก็ทรมานตนเองพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนนี่มันทรมานตนเองไปแล้วมากแล้วก็ไม่ดีทำให้สุขภาพเสียอะไรเป็นต้นง่ายๆนะก็ไม่ต้องไปให้ถึงขนาดนั้นเพราะถ้าผู้ใดเต็มใจนะเต็มกำลังเต็มความสามารถก็ดีแล้วนะเต็มใจเพราะรึกว่าเอ๊ะนี่เราเต็มใจทำเต็มใจไหมบางทีเราทำกับคนไม่ค่อยชอบมันไม่เต็มใจเอ๊ะจะช่วยเขาเต็มนาก็จะช่วยเขาแล้วน่ะเต็มเลยสมรรถนะมีเท่าไหร่ก็เต็มสมรรถนะเต็มความสามารถกำลังมีเท่าไหร่ก็เต็มกำลังไม่หย่อนเราต้องการนะต้องการทั้งความสามารถต้องการทั้งความเต็มใจต้องการทั้งกำลังที่คุณมีเนี่ยมาใช้ในการที่จะรับใช้กำลังของคุณมีอยู่พอสมควรเลยแต่ไม่ค่อยเอามารับใช้เอาไปรับใช้ตนเองทั้งๆที่ไม่น่าจะบำเรอตนเองมากกว่านั้นแล้วนี่ก็เป็นนัยยะซับซ้อนลึกซึ้งให้ไปสังวรให้ไปสำนึกรู้สึกสำนึกฝึกตนฝึกฝนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์ใส่หัวใส่ท้ายสัจจะเอาจริงทำให้ได้จริงต้องเป็นคนจริงให้ถึงจุดสมบูรณ์จริงจริงนี่มายังมกถึงเวลาแล้วถึงโอกาสแล้วอาตมาทำงานมา30ปีนี่มัน3ทศวรรษเขาถือว่าเป็นรอบสำคัญแล้วนะ3เศร้านี่3ทศวรรษวันที่6วันครบวันนี้ขึ้นรอบที่4แล้วคือรอบที่40ละ31กับยังไม่1วันไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งขึ้นวันที่7ใหม่เริ่มต้นวันที่7โน้น7พฤศจิกา13โน้นพอมาชนมาที่6พฤศจิกามันก็เต็มพอดีพอขึ้นมาถึง7พฤศจิกามันก็เริ่มใหม่ย่างเข้าเอาเปิดเผยจริงๆเลยมาฝึกดูและหัดลดละอบายมุขหัดกินมังสวิรัติหัดอะไรจริงๆตั้งใจที่จะเข้ามาให้ได้มีเจตนารมณ์มีเชื่อฟังมีการปฏิบัติบ้างในบางส่วนบางอย่างที่ชาวอโศกเราทำในลักษณะที่เป็นเด่นสำคัญอะไรก็แล้วแต่ทำได้ฝึกตนจริงๆอย่างนี้แหละอาตมาว่ามันจะถึง 60,000 คนไหมเนี่ยใน62ล้านใน62ล้านจะถึง 60,000 คนไหมเนี่ยคนตัดกรอบต้องเอาเขามีเจตนามีสัตินซีพอสมควรฝึกตามติดตามแล้วก็ปฏิบัติอยู่ตาม60,000 คนมันก็เชิงมันไม่แอบก็เชิงแอบอยู่บ้างแต่ก็เปิดเผยบ้างพอสมควรฝึกตามแล้วก็เปิดเผยบ้างพอสมควรแต่ประเภทที่ไม่ยังไม่ฝึกแต่สนใจอยู่เถียงแทนบ้างแต่ก็ไม่ให้รู้ว่าฉันเข้าใจอโศกฉันพอสมควรคือมันตัดเกรดตรงนี้60,000 นี่นะเราก็ไม่รู้ไม่มีค่าวัดเลยอันนี้ไม่มีค่าวัดวัดยากอย่างเงี้ยมันวัดยากเอาละเราก็บอกว่าเอาแค่600ก็แล้วกันนี่แน่แน่ชัวร์600นี่มีแน่ต้องชัวร์ปาบเลยเหรอชัวร์ปาบแน่แสดงชัวร์ปาบแน่แน่600 คิดดูซินี่600แน่แน่แกนแกนแกน600นี่แน่แน่เลยมีแค่นี้เอาหน้ามัน 6,000 ก็พอมีนะเนาะ 6,000 นี่ก็พอได้ไอ้ 60,000 เมื่อกี้เลยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีพอไหมนะ 60,000 ไม่มั่นใจนะ 6,000 นี่แน่แน่ว่าอโศกมี 6,000 ในประเทศไทย62ล้านคนนี่ 6,000 นะเอาเราเอาตัวเลขให้มันสอดคล้องกับ6ล้าน60ล้านนี่นะเราเอาตัวเลขนี้หมื่นนึงก็คงพอได้นะนะแต่เอา 6,000 ก็แล้วกันนะขนาดคนประมาณนี้มีบทบาทลีลาอยู่จริงในสังคมไทยมีบทบาทลีลาอยู่จริงในสังคมไทยก็ยังสามารถมีกลุ่มมีพฤตินัยมีการแสดงออกมีข่าวมีกระแสออกมีสิ่งที่ไปทำให้คนรับรู้แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรมันเป็นมนุษย์ชนิดไหนมันเป็นวัฒนธรรมแบบไหนมันเป็นลักษณะอะไรของเรื่องของมนุษย์เรื่องของความเป็นสังคมมนุษยชาติดำเนินชีวิตแบบนี้ลัทธิสรุป ง่ายๆก็คือลัทธิพวกอิซึมพวกอิซึมอย่างเนี้ยอโศกิซึมก็ยังมีฤทธิ์แรงกับสังคมที่เขารับรู้กันยอมรับแค่ไหนเห็นว่าดีเห็นว่าควรเอาตามอนุญาตให้นำมีคำนี้ด้วยให้อโศกอย่างนี้ให้อนุญาตให้นำเช่นยกตัวอย่างสดสดร้อนร้อนเราไปงานนิติภูมิงานมีคนเขาบอกว่างานศพนิติภูมิคุณคนพูดวัดๆก็มีคนแก้ว่าไม่ใช่จริงงานศพนี้นิติภูมิก็เป็นเจ้าภาพแต่ไม่ใช่งานศพเขางานศพแม่เขาเนี่ยไปงานศพคุณนิติภูมิเหมือนกันคุณนิติภูมิยังไม่ตายนี่จะเป็นศพได้ยังไงงานศพเขาจัดงานศพนี่คือมันพูดวัดๆมันพูดวัดๆมันก็เนี่ยไปงานศพของแม่ของคุณนิติภูมิมาข่าวนี้เนี่ยเขายอมรับอนุญาตยอมรับและให้ได้นำขนาดไหนอาตมาได้ข้อมูลมาว่าชาวอโศกเราไปช่วยอาตมากันไว้อยากให้ไปมากนักเขาสมิงบ้านไร่ฮะนั่นน่ะอยู่วัดอยู่นอกๆเนี่ยองคมนตรีนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงองคมนตรีนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปส่วนผู้ว่านั้นอาตมาเห็นนั่งเบนซ์ไม่รู้เบนซ์รุ่นอะไรไปผู้ว่ากรุงเทพคุณสมัครคนไปพวกเราไปอาตมากันไว้แล้วคนพวกเราก็เชื่อจริงๆแล้วปฐมโศกนี้จะจองรถบัสไปนะอาตมาปรามก็เลยไม่ก็เลยมีรถไปออกจากนี่ไป7คันแต่สายอื่นไปก่อนมีชีสาโศกก็ไปช่วยก่อนแล้วก็ไปรับผิดชอบตกลงในวันงานนี่คือวันที่5เราก็ไปเลี้ยงอาหารมังสือรัฐจัดน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรต่ออะไรรับแขกเนี่ยแล้วก็เสร็จพวกเรานี่แหละชาวชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนเราเนี่ยไปผ่านอยู่ในนั้นเป็นผู้ที่ช่วยเด็กๆจะช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรแม้แต่ดอกไม้จันทร์เราก็ทำไปให้เราก็ใช้กระดาษเศษที่ตัดในโรงพิมพ์ฟ้าภายในเนี่ยมันไม่ต้องไปตัดอะไรอีกเลยมันได้ขนาดพอเหมาะเลยเอามาภาพเป็นข้าวเป็นดอกไม้จันทร์เนี่ยโอ้โหเร็วทำไป 5,000 เพราะบางคนถือกลับบ้านดอกไม้จันทร์เราเป็นที่ชอบชื่นชอบเพราะมันมีสโลกเราแจกก่อนเรามีทริคนิดหน่อยแจกก่อนที่จะขึ้นไปวางไม้จันทร์แจกให้ถือก่อนเขาถือไปเขาก็ต้องเห็นน่าชอบใจยกตัวอย่างนะอย่างคุณหญิง อะไรคุณหญิงของวัชรพลน่ะประณีตศิลป์เขาก็ต้องไปแล้วเขาเป็นเจ้านายของคุณนิติภูมิจริงๆใช่ไหมเขารับไปถือโอ้โหสวยจังทำที่ไหนนี่เห็นไหมเราจะทำต่อไปอาชีพทำดอกไม้จันทร์ขายได้อีกอาชีพหนึ่งแล้วชาวอโศกทำแล้วคนติดใจมีสโลกด้วยโอ้โหอาตมาว่านี่เป็นวัฒนธรรมใหม่นะอาตมาว่าดีนะแล้วสโลกนั้นคือสโลกของชาวอโศกนั่นแหละแพร่ไปเลยใครจะไปตั้งโรงงานทำดอกไม้จันทร์ขายเชิญ ติดต่อเอากระดาษจากที่โรงพิมพ์ฟ้าอภัยกระดาษตัดมามันได้ขนาดส่วนเลยตัดเศษอันนั้นมันได้พอดีเลยไม่ต้องไปตัดอะไรอีกมากเลยแล้วก็พับเข้าโค้งเสร็จแปะปั๊บเร็วทำ 5,000 อันมันก็ไม่ใช่ช้าอะไรเลยทำได้เลยคุณหญิงประณีตชอบเลยทีนี้เขาก็จะให้คุณหญิงประณีตนี่จะต้องเป็นผู้มีเกียรติหน่อยก็เขาก็จะเอาดอกไม้จันทร์พิเศษเขามีดอกไม้จันทร์พิเศษใช่ไหมเป็นพุ่มดอกไม้จันทร์พุ่มดอกลูกใหญ่สวยเขาบอกเขาไม่ให้อันเนี้ยเอาดอกไม้จันทร์อันนั้นดอกไม้จันทร์ของเราทำด้วยดอกใหญ่ๆแล้วก็ทำนะเขาก็เอาอันนั้นใช้เอาอันนี้กลับบ้านนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อมูลย่อยในอาตมายังไม่ได้ข้อมูลย่อยมากกว่านี้นี่ได้ย่อยนิดหน่อยนะหรือชาวโสรไปแสดงตัวคนเขาก็มองเขาบอกเห็นชาวลิศก็ดูก็มองก็พูดก็ซุบซิบซุบซิบอะไรต่างๆยิ้มแย้มแจ่มใสถามทักสไตล์อะไรเรียงหรือขอเชิญเดี๋ยวก็สันติอโศกเดี๋ยวก็สันติอโศกผู้โฆษกงานอธิบายเรียกอยู่กล่าวชื่อถึงด้วยขอเชิญตัวแทนของสันติอโศกขึ้นไปทอดผ้าป่ามีด้วยมีงานนี้มีด้วยในระดับองคมนตรีขึ้นไปทอดผ้าป่าในระดับทูตขึ้นไปทอดผ้าป่าตัวแทนสันติอโศกก็ได้รับเชิญไปทอดผ้าป่าด้วยผ้าบางสกุลขออภัยเนี่ยสับสนผ้าบางสกุลดีทักท้วงด้วยหมู่นี้มันสับสนพยัญชนะบ่อยเลยมันไม่ค่อยแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นะมันเครื่องมันชักลาแล้วเครื่องมันชักเกยหน่อยๆละอย่างนี้ต้องอภัยกันนะมันไม่รู้จะทำยังไงไปทอดบังสกุลองคมนตรีด้วยเทวทูตพวกอัครราชทูตด้วยอะไรนะอะไรเทวทูตเหรอไปถึงปานนั่นเลยเหรอไปกันใหญ่แล้วนะนี่นะเนี่ยอาตมานี่มันจะเลิกกันใหญ่แล้วนี่ขนาดบอกเอกราชทูตบอกว่าเทวทูตเลยเหรอเฮ้ยอาตมาว่าไม่ได้สัญญาขนาดนั้นเลยนะจริงเหรอไม่ได้เจตนามุกไม่ได้มุกหรอกไม่ได้เจตนามุกหรอกมันออกไปเป็นเทวทูตจริงๆเหรอโอ้นี่ตั้งคณะหัวเราะเยาะได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยก็มีตัวแทนของสันติอโศกก็ขอเชิญคุณฝนไทยเอ๊ะนาวานิยมรู้ภาษาหินฟ้าชาวหินฟ้าเป็นตัวแทนชาวอโศกขึ้นไปทอดบางสุกุลผ้าบางสุกุล จะทอดผ้าป่าแล้วนะตัวแทนเราก็ไปเลยในชุดอโศกเต็มที่เลยต้องถ้าไม่มีนั่นแน่นอนกางเกงขากล้วยเสื้อคอกลมนั่นแหละขึ้นไปเดินขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลกระทบไหล่ดาราระดับทูตระดับองคมนตรีระดับรองนายอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเจ้าประคุณเอ๋ยงวดนี้คุณนิติภูมิจะมีภาษาอยู่ว่าเดี๋ยวจะพึ่งให้พวกอโศกเขาทำญาติโกโยติกาของคุณนิติภูมิจะทำอันนั้นจะทำอันนี้บอกเดี๋ยวทำพวกประสบกรณ์อะไรจะขนาดนั้นเราก็ไม่รู้นี่คือข้อมูลจริงนะมาและคนที่ไปทำก็ได้ส่วนได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นการครูเกลียวระวังเฮลโลโฮเลไปมากอาตมาว่าไม่มากขนาดนี้ได้ประมาณพอนี้ดีจังถ้ามากกว่านี้แย่เลยคุณนิติภูมิก็บอกว่าผมอยากได้พวกคุณนี่แหละเราถอดเกือกนี่ไปงานนี่พูดก่อนงานอยากได้ไปเยอะๆพวกเราก็หลายคนได้ฟังก็จะไปเยอะๆแต่อาตมาเห็นว่ามันไม่งั้นนะเลยปรางไว้ทีหลังก็เลยหยุดกันพอสมควรก็ไปพอสมควรนี่คือสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีแต่ต้องเข้าใจบางคนที่ถูกเบรกถูกห้ามอย่าเสียใจอย่าน้อยใจเลยอะไรต่างๆต้องรู้ว่าเราทำงานนี่เราต้องประมาณตอนนี้บางทีมันมีโอกาสมีเรื่องราวหลายๆอย่างเหตุผลมีหลักเกณฑ์มีอะไรต่างๆเพราะทุกคนจะไปเจอหวยออกที่เรานี่ทำไมทีคนนั้นไปได้ที่เราไปไม่ได้เรามันเป็นใครกันเชียวอย่าอัตตามานะอะไรมากมายนักเลยเราช่วยกันทำงานเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะอันนี้ก็ให้ความรู้เพื่อจะได้ลดอัตตามานะของแต่ละคนแต่ละคนเพราะงั้นเราทำอะไรแต่ละอย่างมีโอกาสมีเวลาอะไรพวกนี้หรือจะเข้ามาเลือกคณะอย่างนี้เป็นคณะเลือกกรรมการบริหารพรรคนี่ก็เหมือนกันประมาณแหมข้าเป็นคนอะไรกันเชียวไม่ให้ข้าเข้าเนี่ยไม่รู้จักซะแล้วว่าไผเป็นไผน่า นี่ก็พูดให้มันเคืองๆให้มันเป็นความหมายให้รู้ว่าอย่าไปยึดติดตัวเองเกินไปอย่าสำคัญนักอย่าสำคัญนักว่าเรานี่สำคัญเหลือเกินลดเถอะเราต้องการการลดอัตตามานะให้มากอัตมาไม่เกรงกลัวว่าพวกเรานี่จะไปทำในเรื่องกามปล้ำชาวโซไปปล้ำข่มขืนฆ่าอะไรแต่นี่อัตมาไม่กลัวเท่าไหร่แต่อัตมากลัวชาวอโศกนี่ไปอัตตามานะชาวอโศกไปเบ่งขี้แตกกันนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นขึ้นหน้าหนึ่งอัตมากลัวจริงๆกลัวจริงๆนะสายกามอัตมาไม่กลัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าดูถูกประมาทจะใบบ้านะอัตมาว่าไม่แน่หรอกผีเข้าหรือว่ามันแฝงมาไม่ตัวจริงนี่ก็เป็นได้ถือว่าไม่ตัวจริงไม่ตัวไม่จริงหรอกนะเพราะว่าเราดูมาแล้วเนี่ยในสังคมเราเนี่ยทุกวันนี้อโศก30ปีมานี่เนี่ยเรื่องของพฤติกรรมของกามมันไม่ได้หยาบคายอะไรมากมายแต่พฤติกรรมก็อัตมานะนี่แรงแล้วก็ยังเป็นคลื่นมากกว่าคลื่นอัตมานะมากกว่ากามใช่มั้ยพูดอย่างนี้พวกคุณก็คงเข้าใจอันมาเหนื่อยเหนื่อยอาตมาเหนื่อยอาตมานะมากกว่ากามจะพิพากษาจะจับสินจะเรื่องปราบเรื่องกามนี่ก็ยังไม่เหนื่อยเท่าปราบอาตมานะเพราะนี่มันลึกมีได้ตั้งแต่ปุถุชนหยาบไปจนกระทั่งยันพระอนาคามียังเหลือกามนะพระอนาคามีหมดแล้วคิดดูสิเพราะฉะนั้นอาตมานะนี่อนาคามีก็ยังเหลือคิดดูเหอะมันถึงมากมันถึงเยอะซึ่งก็เป็นเรื่องสัจจะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะมันยิ่งมากนี่แหละเรายิ่งต้องลดให้ดีถ้าเราลดอันนี้ได้มากขึ้นนิทานของอโศกนี่ไม่ใช่นิทานอีสปไม่ใช่นิทานอีสปนิทานอโศกนี่จะดีจะไปได้รุ่งจะไปได้ไวอาตมาสรุปคำและใช้ภาษาคงเข้าใจนะเรื่องราวนิทานคือเรื่องราวคือเรื่องราวจริงไม่ใช่นิทานอิสปนั่งคิดมาสร้างเรื่องขึ้นมาสมมุติเท่านั้นแต่เป็นชาดกเป็นความเกิดจริงชาตกะหรือชาดกเนี่ยเป็นความเกิดจริงเรื่องราวของความเกิดจริงและเป็นเรื่องราวที่นิทานนี่แหละเอามาเล่าสู่กันต่ออีกเรียกว่านิทานชาตกะก็คือเกิดเรื่องก่อนแล้วก็มาพูดถึงเรียกว่านิทานก็เป็นเรื่องราวเหมือนกันเรื่องราวชาตกะนั้นเป็นต้นรนเขาชาดกเป็นต้นเขานิทานเป็นเรื่องที่หยิบจากชาดกมาพูดอีกทีนึงเรียกว่าการเล่าต่อนะก็จะดีจะเป็นนิทานหรือชาดกที่ดีนะแล้วมันก็ไม่ใช่ชาดกที่ดีเท่านั้นชาดกที่เป็นจริงชาดกที่จะเป็นปัจจุบันธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะรังสรรค์มีทั้งของเป็นอดีตและปัจจุบันก็ต่อเนื่องให้ชาดกนี้พัฒนาให้เรื่องราวของอโศกนี้นิทานเรื่องอโศกไม่ใช่นิทานนิทานอโศกไม่ใช่นิทานชาดกเพราะไม่ใช่นิทานอีสปแต่นิทานอโศกนี่ขอให้เป็นเรื่องที่ดีขอเนี่ยตอนนี้ไม่ได้บังคับเลยเนาะไม่ใช่การบังคับแล้วขอเพราะฉะนั้นทุกคนพยายามพัฒนานะทำให้ดีๆแล้วเราจะได้รังสรรค์ในช่วงอายุของเราก่อนตายมันก็จะมีอะไรได้ดูได้เห็นมาถึงวันนี้ก็ได้ดูได้เห็นอะไรขึ้นมาพอสมควรหลายคนคิดว่ามีความมั่นใจการที่อาตมาปล่อยให้ทำลงทุนไปทำเรื่องอะไรต่ออะไรเก็บก็มาเป็นอะไรอาตมาไม่รู้เอาไปทำเพราะอะไรเพราะการที่จะเอาชาดกเอานิทานเอาเรื่องที่ของอาตมาเนี่ยไม่ใช่อาตมาอยากอวดตัวคุณมั่นใจได้อาตมาพูดโดยสัจจะไม่อยากอวดตัวแต่การที่จะต้องย้อนนิทานย้อนชาดกทำอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงกว่าคุณไปสร้างนวนิยายนวะแปลว่าใหม่นิยายใหม่หรือนิทานใหม่นวนิทานคุณไปสร้างมาใหม่แล้วก็มุกขึ้นมาเฉยๆมันไม่ใช่นิทานนวนิยายแต่มันเป็นนิยายจริงเป็นสัจจะนิยายคือสัจจะนิทานแล้วก็เอามาย้อนทวนขึ้นมาว่านี่ตะกอเกิดตั้งแต่จุดเล็กจุดกลางใหญ่ขึ้นมาแล้วมีอันนี้นี้อันนี้มีเครือข่ายมีการนิทานเรื่องนี้มันกระจายมีขยายผลอย่างไรมีอะไรยังไงมีของทรองรับจริงอ้างอิงได้ยืนยันได้มีหลักฐานซึ่งเก็บหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์พงศาวดารเก่ามันยังมีหลักฐานมีรูปมีสมัยใหม่มีเทคโนโลยีเก็บถ้าไม่มีรูปถ่ายถ้าไม่มีวิดีโอถ้าไม่มีเครื่องมันก็ไม่เหลือขนาดรูปถ่ายภาพนิ่งก็ยังไม่ดีเท่ารูปเคลื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอามาผสมผสานใช้เสียงประกอบใช้แสงประกอบใช้อะไรบ้างเรารู้จักเทคโนโลยีพวกนี้แล้วว่ามันใช้ประกอบแล้วมันจะเกิดผลในการรังสรรค์ในการทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างไรแค่ไหนดูก็จะดูเพื่อเอาสาระก็คงมีใครไม่ใช่บันเทิงเริงรมอะไรมากมายแต่มันก็มีและพวกเราดูรู้พวกเรานี่มันเนื้อหาสาระบันเทิงเริงรมไม่เท่าไรหรอกแล้วตัวเล่นเนี่ยพวกเรานี่เป็นนักแสดงอเมเจอร์ที่ดีได้เก็บ เด็กเขาก็รู้สาระผู้ใหญ่ก็รู้สาระออกมาผิดมั่งถูกมั่งอเมเจอร์อย่างนี้แหละนี่แหละคือการเล่นหรือบันเทิงที่แท้จริงถ้าไปเอาเป็นอาชีพเลยนะโอ้ทำให้เหมือนจริงไอ้นี่ไม่เคยเหมือนนักอย่างนี้แหละใช่ไอ้นี่เหมือนจริงทุกอย่างเลยโอ้โหกอดจริงจูบจริงแม้แต่หนังสมัยนี้ทำท่าทางสมสู่ก็จริงเป็นหนังเอ็กซ์หนังอาร์หนังเรื่องนี่แหละเขาทำกันจริงแล้วนี่แหละแต่มันตกมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็อุจารอนาจารถ้าเขาไม่เข้าใจว่านั่นเป็นโทษนั่นนะต้องเหมือนจริงโอ้โหเรียลลิสติกก็เหมือนจริงฆ่ากันก็เฉือนนี่เฉือดให้เห็นจริงเลือดไหลท่วมจอจริงอะไรให้เหมือนจริงทั้งอำมหิตทั้งกามเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเราจะสื่อออกมาเป็นศิลปะในการแสดงอาตมาเรียนศิลปะมาโดยตรงจะเป็นดราม่ามิวสิกอะไรก็แล้วแต่ก็มีนาฏกรรมอันพอเหมาะพอควรในขีดของมันคลาสสิกอย่างไรอะไรอย่างไรก็ต้องเข้าใจเนี่ยแล้วประสื่อมาใช้พวกนี้นะบอกว่าโอ้ทำไมบันเทิงทำไมลงทุนทำไมอะไรเลยนักคนที่เพ่งโทษก็ขออนุญาตบรรเทาหน่อยอาตมาดูแลอยู่อะไรมากอาตมาก็ปรามอะไรไม่มากทุกวันนี้นี่แม้แต่ขึ้นไปแต่งตัวนี่อาตมาก็ปรามเรื่องแต่งหน้าเกินนี่เลยปรามกันแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องแต่งหน้าเกินแต่งโอ้โหจัดจ้านก็โดนเบรกไปตอนนี้ก็ค่อยชัวร์แต่งตัวเอาเถอะต้องแต่งตัวไปก็ไม่ว่ากันแต่งตัวพอสมควรแต่ถ้าเผื่อว่าแต่งตัวมันเป็นการเป็นโป้เป็นเปลือยเป็นอะไรมากก็อีกแหละต้องห้ามอีกมีส่วนอีกเหมือนกันแต่จะบ้าๆบอๆไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าคนทุเรศทุรังการคนเขาไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากจะไปทำตามเท่าไหร่หรอกนะก็อะไรไปนะนี่ก็ขยายความถึงเรื่องศิลปะที่องค์ประกอบเป็นคอมโพสิชันของศิลปะก็อธิบายประกอบไปบ้างเล็กน้อยนะเอาละว่าจะเกินแค่ครึ่งชั่วโมงนะว่าจะเข้าขนาด 6:30 นนี่ก็จะ 7:00 นแล้วตามคาแรคเตอร์ของโพธิรักก็ขออภัยนะเอาละพอสักทีนะพูดไปอีกมันก็ได้อีกเนี่ยบอกว่า 7:00 นก็คงไม่ทันก็คงจะเลทแต่ก็ไม่เป็นไรก็คงไม่ช้าอะไรนักให้มันได้งั้นก็แล้วกันสำหรับวันนี้ตอนในช่วงนี้พอแค่นี้ก่อนเอวังนี่สูงขึ้นไปอีกเราก็จะมีสภาพพวกที่ได้ผลแต่ต้นกลางปลายพวกนี้เรามันซับซ้อนนะมันจะได้สูงขึ้นไปการสังวรสำรวมในเรื่องของตบะธรรมกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีที่เป็นตบะในรูปเรื่องนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นการเสริมซ้อนทำให้เราได้มีการสังวรได้สุขุมประณีตขึ้น ทุกวันนี้พวกเรานี่ซัดสายกันมากนะเป็นการไปการมาการเดินการเหินการพูดการจาการอะไรต่างๆนานาซัดสายมากความสงบเรียบร้อยแม้แต่ในรูปในรูปธรรมก็รู้สึกลดหย่อนไปมากเพราะงั้นถ้าผู้ใดจะพึงกระทำหลายคนนะจะต้องเริ่มกระทำของตนเองก่อนผู้ที่ท่านทำได้แล้วท่านไม่ต้องทำตบะทำที่จะสังวรสุขุมต้องเก็บมาเก็บมือต้องเดินสำรวมไม่ซัดสายหน้าตาล็อกแหลกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยผู้ที่ท่านทำได้แล้วท่านไม่ต้องทำอีกนั่นก็เป็นเรื่องของท่านส่วนเราผู้ที่ยังทำไม่ได้แล้วเรายังไม่ได้ผลต่อการสังวรสำรวมในตบะทำเหล่านี้เราควรทำให้มากทำให้เกิดผลเห็นผลแล้วมันก็จะรู้ว่าเราเมื่อไหร่เราถึงจะค่อยเปลี่ยนแปลงเคลื่อนคลายไปจากตบะธรรมเหล่านั้นเราจะรู้สมเหมาะสมควรแล้วเราจะรู้และเราพูดนั้นจะเห็นคุณค่าว่าเอ๊ะการสังวรระวังอย่างนั้นมันดีนะที่จริงถ้าไม่มีความจำเป็นเราก็ควรจะสังวรสำรวมในรูปเดิมนั่นแหละนอกจากมันมีความจำเป็นมันจะช้ามันจะทำช้าช้าคลึ้มคลึ้มหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยรวดเร็วปลุกปลาดอะไรนักเนี่ยมันก็จะไม่ทันการหรือว่ามันจะไม่เข้ากับเรื่องราวกาลเวลาเราก็ทำอยู่มันก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนอกจากผู้ที่จำเป็นท่านจะไปรับผิดชอบท่านจะต้องรวดเร็วท่านจะต้องมีอะไรซึ่งมันจะช้าอย่างที่เคยช้าแต่ก่อนที่มีสิ่งบังคับมันไม่มากตอนนี้มันมีสิ่งบังคับที่จำเป็นมันมากท่านอาจจะปล่อยลงไปบ้างไม่ได้มาคุมอย่างเก่าสังวรอย่างเก่าก็เป็นเรื่องของแต่ละฐานะแต่ละบุคคลนะเพราะเราทุกวันนี้นี่ตัวอย่างแบบอย่างแทบจะไม่มีแล้วคนที่จะรู้ฐานะตนเองว่าควรจะต้องเก็บไม้เก็บมือต้องสังวรต้องเดินให้สุขุมนะแม้แต่การก้มหน้าการระวังตัวกายกรรมวจีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่มีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนี้การนั่งเป็นสมาธิการนั่งที่จะต้องสังวรสำรวมในรูปที่ควรสังวรสำรวมอันดีงามขนาดนั้นขนาดนี้น้อยลงนะอาตมาไม่แก้ตัวนะว่าตัวอาตมาเองอาตมาลดพวกนั้นไปมากไม่แก้ตัวแต่ว่าอาตมามันจะทำอย่างนั้นจริงๆมันไม่หวัดไม่ไหวทุกวันนี้มันอะไรอย่างรัดตัวนะแต่ก็สังวรอยู่เสมอนะสังวรอยู่เสมอว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าเรามีอะไรที่มันกลับมาทำอย่างนั้นได้อาตมาก็อยากจะทำ แล้วก็พยายามจะให้มันเป็นไปเสมอเพราะพวกอันนี้ให้พวกเราได้พยายามนึกคิดติในสมณะทั้งหลายก็ดีในพวกเราชาวโศกจะเป็นในเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเราจะฟื้นฝึกนะฟื้นฝึกสิ่งอย่างนี้ที่กล่าวนี้คร่าวๆเนี่ยกลับมาให้ได้อีกเราก็น่าจะได้ทำกันจริงๆมันจะมีอะไรขึ้นดีขึ้นอีกมากทีเดียวลองดูสิไม่เชื่อนะลองดูนะเราฝึกฟื้นฝึกพวกนี้ขึ้นมาให้มันเป็นสภาพที่ได้สังวรสำรวมกระทำอะไรต่างๆนานาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะลองดูนะเราควรกระทำกามก็ดีมานะก็ดีของพวกเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เนียนจนกระทั่งมันสมบูรณ์อะไรหรือบางคนเบื้องต้นยังไม่ทำถูกฐานเลยลดกามก็ยังไม่ค่อยดีอะไรนักเสร็จแล้วก็ไม่ได้สังวรสำรวมไม่ได้ใช้สมถะช่วยอะไรต่างๆนานามันก็เป็นไปไม่ดีนะมันช้ามันไม่มีองค์ประกอบทั้งสองด้านที่เขามาช่วยมันไม่เจริญมันจึงควรจะทำนะทางด้านสมถะทางด้านอะไรๆพวกนี้จึงควรจะทำให้จริงจังให้มันมีอนิสงส์มีประโยชน์ในการที่จะช่วยเสริมสารเกื้อกูลอุดหนุนมันช่วยให้เสริมสารเกื้อกูลอุดหนุนเราให้มันมีประโยชน์ต่อไปเจริญขึ้นไปคนมาใหม่ๆนี่แม้แต่เรื่องของกามหยาบหรือว่าความใคร่อยากหยาบอบายมุขต้นๆมันเหมือนถูกกลบกลืนไปด้วยพวกเรามันเป็นอย่างนี้เองแต่วิธีทำหรือว่าการได้สังวรระวังของตนเองนั้นยังไม่ค่อยเนียนยังไม่ค่อยได้ประโยชน์ที่ควรมันจะเห็นได้พวกคนใหม่ๆนี่ล็อกแรกในเรื่องของกามเนี่ยง่ายได้คนเก่าที่ไม่เอาจริงเอาจังเสร็จแล้วก็เฉโกนะใช้ความเฉลียวฉลาดข ของตนเองเอามากลบเกลื่อนตีกินมันมีตลอดนะตั้งแต่เก่าๆจนกระทั่งมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งถึงนักบวชเอามาทำแล้วก็ตีกินกลบเกลื่อนเป็นกามเป็นอะไรเสร็จแล้วก็หยาบคายของตนเองอ่ะตนเองมันตกต่ำเองใครทำคนนั้นก็ตกต่ำเองนะโดยหาเลขในอะไรต่างๆนานามาซับซ้อนพลางลวงมันเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของอะไรบางทีกามหยาบๆเรื่องแค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยเสร็จแล้วตัวเองก็ตกต่ำอาตมาเองอาตมาไว้ใจนะว่าพวกเรานี่ปรารถนาดีแล้วตั้งอกตั้งใจที่จะประพฤติดีไม่ไปคิดในแง่ร้ายว่าพวกคุณมาหลอกมาลวงมาอำพรางมาใช้อะไรซับซ้อนซ่อนเชิงมาตีกินไข่แดงเป็นสมภารกินไก่วัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาไม่อยากจะเข้าใจเร็วๆร้ายๆมองในแง่ร้ายไปอย่างนั้นจึงไม่ค่อยได้ไปจับผิดหรือว่าค่อยไปทำอะไรกันมากก็พยายามเตือนกันในฐานะที่นักปฏิบัติก็มีเจตนาดีควรจะทำแต่ผู้ใดที่มีเจตนาไม่ดีอย่างนั้นหรือมีความพยายามที่ไม่ดีมีเชโกใช้อะไรไตรเป็นแรงกิเลสของตนเองก็ตามหรือว่าเป็นรู้ทั้งรู้แต่เสร็จแล้วก็เจตนาอยู่ก็ตามคนทำเหล่านั้นก็พวกเราก็ช่วยกันดูอยู่แต่มันก็จนได้แหละสุดท้ายมันก็จะต้องเห็นลายหรือเห็นผลเสร็จแล้วก็เป็นจุดด่างจุดเลอะอะไรต่ออะไรคงในพวกเราอยู่บ้างอันนี้เป็นธรรมดานะในสมัยพุทธเจ้าของมีอยู่เหมือนกันแต่เราไม่ใช่ไปอ้างพุทธเจ้ามาเพื่อแก้ตัวเรานะแต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเพราะคนเรามีกิเลสก็มีอย่างนั้นเป็นธรรมดามันก็ต้องมีบ้างบางคนไม่เจตนาหรอกแต่ต้นแต่ทำไปแล้วกิเลสมันกวนกิเลสมันเล่นงานเอาหนักเข้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวก็ตกต่ำแล้วก็อำพรางซ้อนเชิงเสร็จแล้วก็มาล่มกลางทางต้นก็ดูดีพอกลางๆไปก็ล่มเหลวมีมาตลอดแม้แต่สมณะก็สึกไปหลายรูปด้วยเรื่องราวอย่างนี้จึงขอเตือนพวกเราสมณะทั้งหลายที่ปรารถนาทางพรหมจรรย์นี้อยู่ดีก็ขอเตือนว่าอย่าประมาทจริงๆตรวจตนเองถ้าเผื่อว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ดีเราก็อย่าทำให้หมู่ฝูงเขาเสียเลยก็รีบๆสึกไปซะมันจะได้ไม่ต้องเสียหายอันนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ไล่นะมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเองเราไม่ดีแล้วนะเราไม่ไหวแล้วเรารู้ตัวแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมมากมายเราก็ปลีกไปซะอย่ามาทำให้มันเสียหายมันเสียเป็นมันปลาคองเดียวกันเน่าตัวเดียวก็มันเน่ากันทั้งคองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อว่ากลับตัวกลับใจด้วยพยายามคิดจะทำให้ดีก็ต้องสังวรระวังเข้าภาคเพียรเข้าอาตมาแน่ใจนะจะใครจะว่าอาตมาหลงก็ตามอาตมาแน่ใจว่าอาตมาเนี่ยพาทำในสิ่งที่มันมีมรรคมีผลยืนยันอยู่อย่างเงี้ยมันต้องยืนยันทุกวันนี้ไม่รู้จะทำไงเขาหาว่าโอดอุตริอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่จริงเดียวที่พูดนี้ไม่ใช่โอดอุตรินะที่พูดนี้ยืนยันว่าธรรมะนี่มีมรรคมีผลธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมรรคมีผลจริงท้าทายมาพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกที่อาตมาพูดถึงมรรคถึงผลขนาดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองโอดอุตริมนุษยธรรมนะฟังให้ดีและชอบที่จะเพี้ยนเรื่อยหาอุตตริยธรรมเป็นอาจินอะไรเรื่อยที่จริงมันก็ไม่ใช่แต่มันก็ต้องพูดถึงมรรคถึงผลเพราะว่าเราจะเรียนธรรมะอย่างแท้จริงเรียนเพื่อมรรคเพื่อผลบรรลุนิพพานจริงๆมันก็ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องปรมัตถ์แล้วเมื่อใดอวดเมื่อใดไม่อวดก็ต้องให้ชัดๆสิไอการกล่าวถึงมรรคถึงผลมันก็กล่าวทั้งนั้นน่ะถ้าบอกว่ายิ่งผู้ใดยิ่งภาคเพียรเพ่งเพียรมุ่งหมายมุ่งมาดที่จะไปในทิศทางที่จะถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนว่าปรมัตถ์หรือว่านิพพานเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำพากันจริงๆอธิบายกันจริงๆแล้วก็พยายามปฏิบัติประพฤติมีนัยยะละเอียดอะไรก็ชี้แจงกันออกมาเพื่อได้วัดได้เทียบได้เปรียบได้สอบทานมันจึงจะจริงต้องพยายามเข้าใจความหมายพวกนี้ให้ดีแล้วต้องเอาจริงๆต้องเอาจริงๆใครจะว่าอาตมาหลงอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไม่มีปัญหาหลงว่าตัวเองบรรลุหรือหลงว่าตัวเองได้ธรรมะอะไรอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาแน่ใจว่าธรรมะนี้มีความจริงบรรลุธรรมได้จริง เป็นสุขสบายที่เป็นวูปสโมสุขจริงๆแล้วก็มีทางก้าวหน้าที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังที่ได้อธิบายมามากมายแล้วมันก็ได้พิสูจน์ความจริงมาจนถึงขนาดนี้ไม่ใช่มีมวลเล็กๆแล้วทุกวันนี้พวกเราชาวโศกนะใครมั่นใครเห็นมั่นใจก็คนนั้นก็เห็นใครไม่เห็นหรือเห็นไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วมันบังคับกันไม่ได้หรือว่าไม่เห็นแต่อย่าพยายามศึกษาก็พยายามภาคเพียรเข้าเราก็จะรู้จะเห็นเกิดดวงตาเกิดความมั่นใจจริงเองนะแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวนะเอาละสำหรับวันนี้ก็ย้ำกันแค่นี้นะพยายามเท่าที่พูดน้อยๆเล็กๆพวกนี้เอาไปทำให้มันมากๆเอาไปทำให้มันจริงๆก็แล้วกัน ชีวิตเราก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะพยายามพิจารณาถึงความจริงนะความจริงของชีวิตมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมีชีวิตดิ้นดอกแดกดอกแดกไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโลกนี่มีมนุษย์มีมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วเราก็ลองคิดดูว่ามนุษย์เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็มาดิ้นดอกแดกดอกแดกเสร็จแล้วก็ตายไปมนุษย์ตัวใหม่ก็เกิดมาอีกเกิดมาวนเวียนอยู่งั้นในโลกเนี่ยแล้วก็มาดิ้นดอกแดกดอกแดกแล้วก็ตายไปสัตว์โลกก็เหมือนกันก็เกิดมาดิ้นดอกแดกแล้วก็ตายไปก็มีมนุษย์เท่านั้นแหละเอามาคิดแล้วก็รู้ว่าจะทำอย่างไรอยู่ในโลกถ้าตายไปเปล่ามันก็คือเปล่าเปล่าโมฆะเกิดมาแล้วก็ดินดอกแดกดอกแดกกินจะอยู่จะทำชั่วทำดีอะไรก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ตายไปเฉยเฉยถ้าทุกคนอยู่อย่างนั้นแล้วก็แล้วยิ่งไม่รู้จักกิเลสด้วยนะไม่รู้จักกิเลสไม่มีการรวมกันตั้งหลักตั้งกฎหรือว่าช่วยกันคิดนำความคิดที่ดีขึ้นมาชูขึ้นมานำขึ้นมาพากันให้ทำสิ่งที่ดีอย่าทำสิ่งที่ชั่วถ้าไม่มีนะโลกนี้มันก็แตกไปหมดแล้วมนุษย์มนาก็ไม่ได้อยู่กันเหลือเป็นอย่างนี้แล้วศูนย์ไปแล้วกะลียุคก็เกิดเร็วกว่านี้ฆ่าแกงกันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละเลอะเทอะกันไปใหญ่มันจะวุ่นวายขนาดไหนขนาดที่ว่ามีปราชญ์มีผู้รู้ได้พยายามที่จะพากันชูสิ่งที่ดีพฤติกรรมที่ดีความคิดที่ดีและให้คนมากระทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมในความเป็นมนุษย์ทุกหย่อมในโลกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติที่มีมนุษย์ที่ปรารถนาดีมีความมุ่งหมายดีชูสิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีเข้ามานำพากันให้คนนี่ดีขนาดนั้นโลกทุกวันนี้เนี่ยคนเรายังจิตใจเสื่อมลงไปเลยเสื่อมลงไปเรื่อยๆขณะที่นำพาคนที่พยายามจะทำสิ่งที่ดีนำพาสิ่งที่ดีก็พยายามกันคนที่ใฝ่ดีก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีปฏิบัติตนให้ดีประพฤติดีกระทำคนเป็นคนไม่ผลาญไม่ทำลายอะไรในโลกมันยังเสื่อมไปเรื่อยๆเดือดร้อนไปเรื่อยๆโลกนี้ก็จะแตกอะไรอะไรก็พร่องอะไรก็อะไรก็ศูนย์อย่างที่พระเจ้าตรัสแล้วว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดคำว่าพร่องเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงว่าต้นหมากรากไม้มันหมดไปอย่างเดียวนะแผ่นดินแผ่นดอนของดีของอะไรอะไรที่เป็นวัตถุดิบนะเป็นอะไรอะไรของโลกที่โลกมีมันก็พร่องมันก็ศูนย์มันก็ร่อยรอลงไปทุกทีทุกทีมันไม่ใช่เท่านั้นมันพร่องลงไปแม้กระทั่งคุณงามความดีของมนุษย์ มันเสื่อมคุณค่าประโยชน์มันก็พร่องมนุษย์ไม่ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้พร่องด้วยมนุษย์ มนุษย์ทุกวันนี้ไม่ได้น้อยลงมีแต่มากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าพลโลกมันเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็คำนวณอยู่ทุกวันตอนนี้คำนวณว่าพลโลกมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นนะตามจริงอย่างนั้นเพราะว่าเห็นอยู่ว่าพฤติกรรมมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะโลกก็จะเพิ่มขึ้นไม่ได้พร่องมนุษย์แต่ยิ่งไม่พร่องมนุษย์นี่แหละโลกก็ยิ่งจะเสื่อมลงยิ่งจะพร่องลงอีกฟังดูดีๆโลกทุกวันนี้ไม่ได้พร่องมนุษย์มนุษย์เพิ่มขึ้นแต่โลกยิ่งพร่องลงอะไรพร่องวัตถุดิบทรัพยากรของโลกพร่องลงแน่นอนวัตถุดิบหรือทรัพยากรของโลกที่มนุษย์ใช้เป็นพร่องลงไปทุกวันพร่องลงจริงๆมนุษย์เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านั้นยิ่งพร่องลงคุณงามความดีนี่แหละสำคัญมากคุณงามความดีนี่พร่องลงพร่องลงไปเรื่อยๆทีนี้มันนึกถึงความจริงเมื่อเรามาเรียนถึงขั้นปรมัตถธรรมเรียนถึงสัจธรรมถึงขั้นนี้แล้วว่าโอ้คนเรานี่มันหลงติดในความสุขที่เรียกว่าโลกียสุขบำเรอตนด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยโลกียสุขที่จะเป็นกามสุขหรือเป็นภวะสุขก็ตามใจนะมันก็มีสุขอยู่2สุขใหญ่ถ้าจะเรียกว่าสุขโลกีนะนอกจากวิบูปสโมสุขอีกสุขนึงแล้วก็ในโลกียสุขก็มีกามสุขกับภวะสุขสุขในกามกับสุขในภพ2สุขกามสุขคัลลิกะหรือว่ากามสุขสุขเพราะได้เสพทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเรียกแค่กายก็แล้วแต่นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกเสร็จแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสุขหลงไหลว่าเป็นสุขอุปทานว่าเป็นสุขเห็นมันไม่เป็นจริงมันเป็นของหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นติดยึดกันอยู่นี่เราพูดแล้วเราก็พอเข้าใจเพราะเราได้เรียนมาถ้าเราไปพูดให้ผู้อื่นฟังเขาก็ฟังที่เขาไม่ได้เรียนจริงๆไม่ได้พิจารณาจริงๆเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีความจริงหรือมันได้ทราบซึ้งอะไรทีนี้พวกเราเนี่ยฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความจริงแล้วก็มันก็ทราบซึ้งเท่าที่แต่ละคนจะมีความทราบซึ้งอันนี้มันจริงนะเราได้เลิกละมาเราถึงรู้ว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงสิ่งใดที่เราได้ละมาเราก็รู้ว่าแต่ก่อนนี้เราก็ติดก็หยุดเป็นรสอร่อยเป็นอัสสาทะรูปอย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ก่อนนี้เราก็แสวงหาซอกเป็นธาตุอยากได้อยากมีอยากเป็นเดี๋ยวนี้เราปล่อยเราวางเราลดเราละมาเราก็เราก็มันเป็นต้องที่สอกแสวงหาแรงงานมีเวลามีทุนรอนมีเราก็ไม่จงไปเอาไปให้แก่สิ่งเหล่านั้นเรากับผักเบนแรงงานเวลาทุนรอนที่เราพึงพอมีพอได้พอเป็นผักเบนมาสร้างสรรค์มาก่อให้เกิดคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์อื่นต่อไปอีกเสริมความพร่องของโลกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดความเดียวเนี่ยประโยคเดียวเนี่ยโลกพร่องอยู่เป็นนิดนี่เสริมสิ่งนี้ให้แก่โลกเสริมทั้งวัตถุทรัพยากรอะไรที่โลกมันขาดมันพร่องเราก็สร้างสรรค์ช่วยให้มนุษย์ได้กินได้ใช้ให้สัตว์โลกได้อาศัยนะให้มนุษย์ได้กินได้ใช้ได้สัตว์โลกได้อาศัยได้มีชีวิตที่ดีสุขเป็นสุขดีอะไรใดๆดีขึ้นโดยเฉพาะคุณงามความดีของมนุษย์ที่ว่ามันพร่องนะเราได้เสริมคุณงามความดีขึ้นมาในโลกอันนี้เราเป็นเศรษฐกิจเป็นดิมานที่มนุษย์ไม่นึกถึงอาตมาพูดอาจจะพูดอยู่คนเดียวก็ได้นะอาตมาไม่เห็นใครพูดก็ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคุณงามความดีของโลกที่เป็น อุปสงค์ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของสังคมมนุษย์เนี่ยมันเป็นดีมานด์มันเป็นอุปสงค์ที่สำคัญมากเลยที่จะต้องซัพพลายนะเป็นอุปสงค์ที่จะต้องอุปทานที่จะต้องสร้างเสริมขึ้นมาให้ใครสร้างคนนั้นแหละเป็นคนช่วยเศรษฐกิจอันสำคัญนี้ให้แก่โลกเพราะโลกพร่องสิ่งนี้เหลือเกินโลกพร่องไม่ใช่น้อยๆเลยมันพร่องติดต่อกันอยู่เรียกว่าพร่องอยู่เป็นนิดเหมือนกันแล้วก็มันพร่องอยู่อย่างมากด้วยทั้งเป็นนิดทั้งมากมายโลกพร่องอยู่อย่างมากมายแล้วก็เป็นนิดด้วยนิดจะนี่แปลว่ามันต่อเนื่องอยู่มันมีอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้หยุดการพร่องมันไม่ได้หยุดการพร่องมันพร่องติดต่อกันอยู่เรื่อยไปแล้วมันมากด้วยมันพร่องเอามากๆด้วยเพราะเราได้เสริมสิ่งที่ขาดเนี่ยเป็นคุณค่าถ้าจะคิดเป็นราคาเราหาค่าบ่มีได้หาค่าบ่มีได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้มาสร้างสรรค์ได้มาลดละได้มาทำสิ่งที่เป็นเนื้อหาเป็นสิ่งที่โลกพร่องเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจระดับโลกเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่เป็นอุปสงค์หรือเป็นดีมานด์อันยิ่งใหญ่ที่เราได้ซัพพลายนะเราได้อุปทานเราได้สร้างสรรค์เราได้ทำขึ้นให้แก่โลกแล้วเราทำขึ้นให้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าตัวด้วยไม่ได้คิดสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ได้ขายไม่ได้ไปขูดไปรีดหรือว่าไปแลกอะไรเอาจากใครด้วยให้แก่โลกโดยสดสดให้แก่โลกโดยฟรีฟรีให้แก่โลกพยายามที่จะให้โดยฟรีโดยบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยสะอาดโดยที่ไม่ลดค่าไม่กลายเป็นเหลี่ยมโกงไม่กลายเป็นเรื่องเลวร้ายซับซ้อนอีกด้วยซ้ำลองคิดให้ดีเนี่ยนึกตามที่อาตมาพูดนี่ลองพยายามพิจารณาตามจะเห็นได้ว่าจริงๆอาตมาพูดแล้วพวกคุณอย่าหลงตัวแล้วกันเรานี่เป็นคนที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะฟังดีๆไม่ใช่ว่าอาตมาแกล้งยกยอแต่พยายามเอาสภาวะมาชี้มันยืนยันให้พวกเราได้รู้ตัวนะเรามาทำสิ่งที่โลกมันขาดแคลนโลกมันทุกข์ร้อนเพราะความพร่องทั้งพวกทรัพยากรวัตถุดิบโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นคุณธรรมของมนุษย์มันพร่องจริงๆมันขาดแคลนแล้วโลกถ้ามันขาดสมดุลอย่างนี้แล้วมันก็เดือดร้อนความเดือดร้อนมันมีมากเท่าใดเราก็พยายามได้ช่วยเหมือนกับมีไฟมันไหม้อยู่เท่าไรแล้วก็มีเครื่องลดความร้อนหรือลดไฟนั้นจะเป็นน้ำจะเป็นวัตถุเคมีอะไรก็ตามที่ทำให้ไฟนั้นลดลงเราจะทำได้เท่าไรเราก็ทำให้ไฟนั้นลดลงความร้อนหรือความเผาผลาญนั้นก็ลดลงไปในโลกอย่างนั้นนะยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่ามีไฟมันกำลังไหม้โลกอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ลดพยายามลดจริงๆมันทำลายมันร้อนมันทุกข์ทรมานเราก็ลดความทุกข์ทรมานนั้นลดความร้อนนั้นลดความเผาผลาญทำลายนั้นเราจะเป็นน้ำเราจะเป็นเคมีธาตุที่มันลดความเราลดไฟนั้นอย่างไรก็ตามเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นสิ่งที่ลดอย่างนั้นแล้วมันไหม้ไม่ใช่น้อยๆทุกวันนี้ไฟไหม้โลกอยู่ไม่ใช่น้อยๆไฟไหม้โลกอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไหม้อยู่ทุกหย่อมหญ้าทุกแหล่งเราก็พยายามที่จะลดไฟนั้นจริงๆพยายามลดจริงๆพยายามช่วยมันมีค่ามหาศาลเหลือเกินเป็นคุณค่ามหาศาลเหลือเกิน เราเมื่อเราเห็นจริงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปงอมืองอเท้าเราจะไปเหาะย่อหย่อนอะไรกันแล้วลองคิดดูว่าสมัยที่เราหากินอยู่ในโลกทำมาหาเงินอะไรอะไรอยู่ในโลกนี่นะเราเผาผลาญเหมือนกันเราเหมือนไฟเหมือนกันแต่ก่อนที่เราทำมาหากินอยู่ในโลกนี่เราเหมือนไฟ ราก็เผาผลาญเราก็แย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงนะแล้วเราก็ใช้แย่งชิงแล้วเราก็ผลาญโดยไม่รู้ทั้งๆที่ชีวิตของเราทุกวันนี้เรากินน้อยใช้น้อยนะเราผลาญทรัพยากรน้อยไม่ได้ผลาญด้วยไม่เรียกว่าผลาญเราใช้อาศัยเท่านั้นเองทรัพยากรเรามีเราก็อาศัยไปเท่านั้นเองนอกนั้นเราก็บูรณะสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆชีวิตของเราเนี่ยเราอาศัยทรัพยากรน้อยแต่เราก็ยังสมบูรณ์เราก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความเบิกบานร่าเริงมีความสุขดีไม่ได้เป็นเจ็บเป็นป่วยไม่ได้ขาดแคลนไม่ได้วุ่นวายอะไรหนุ่งห่มก็เท่านี้กินก็เท่านี้ใช้ก็เท่านี้จะประดับประดาตัวเองก็เท่านี้น้อยๆอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ไม่ได้มีมากมีมายไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรบ้านเรือนบ้านจองอาศัยก็แม้แต่ที่สุดอย่างสมณะก็แค่นั้นก็กุดหลังเล็กแค่นั้นอยู่กันวันวันวันนั้นคืนเป็นเดือนเป็นปีก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วเราวันเวลาเรามีเราก็สร้างสรรค์อะไรที่ควรสร้างสรรค์ให้แก่โลกแล้วก็ทำไม่ได้แลกได้เปลี่ยนอะไรมากันไม่ได้ไปกอบไปโกยไปเอาเปรียบเอารัดใครมามีแต่สละอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เห็นชีวิตโดยเนื้อแท้ไม่เห็นว่ามันตกต่ำอะไรโดยโลกเขาจะมองก็ไม่เห็นตกต่ำถ้าเขามองเป็นถ้าเขาไปเปรียบเทียบอย่างโลกมันไม่มีหรูหรามันไม่มีเครื่องประเทืองไม่มีแหวนไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่มีทองคำไม่มีสีสันไม่เอานั่นมาทาวนี่มาพอกไม่ได้โออาประดับตรงนั้นประดับตรงนี้ห้อยตรงนั้นไม่ได้มีท่าที่มีนั่นใหญ่นี่โตอะไรในการมองอย่างที่เขามองว่าเราด้อยกว่าเขาเราก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรเขาจะว่าเราด้อยกว่าเขาโดยเอาสิ่งเหล่านั้นมาวัดเขามองงั้นก็ได้ถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกกับพวกคุณนั่นแหละผลาญโดยเอาเครื่องอลังการเหล่านั้นมาใช้เพื่อที่จะหลอกคนที่เขาหลงอย่างนั้นว่าเป็นศักดินาเป็นทุนนิยมว่าเป็นความดีงามว่าเป็นผลสำเร็จของชีวิตแล้วเป็นคนชั้นสูงคนเขาก็จะยกย่องนับถือแท้จริงคุณก็จะไปขูดไปรีดไปเอาเปรียบเอารัดไปแย่งไปชิงคนอื่นเข้ามาคุณก็ได้มากจะแย่งด้วยความสามารถหรือจะแย่งด้วยการโกงก็ตามคุณไม่สละคุณไม่เกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งแจกแต่คุณกอบโกยมานั่นแหละจะได้ความบริสุทธิ์จะได้ความยุติธรรมหรือว่าจะเอาเปรียบมาก็ตามคุณก็แย่งอยู่นั่นแหละก็ชื่อว่าคุณยังไม่ได้ให้คุณก็เอาไว้เป็นของตัวคุณไม่ได้แจกจ่ายแบ่งเผื่อแผ่ออกไปเราไม่แย่งแล้วเราก็แบ่งแล้วเราก็ไม่กอบโกยเราก็ไม่ได้เอามาสะสมอะไรมีก็แบ่งแจกไปเรื่อยๆเผื่อแผ่ไปเรื่อยๆกระจายตามหลักเศรษฐศาสตร์กระจายออกไปด้วยมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้ไปทำขี้หัวขี้แหนอะไรจะเห็นได้ว่ามันหลายชั้นอยู่ที่พวกเราได้พยายามกระทำนอกจากไม่เอาเปรียบเอารัดไม่กอบไม่โกยแล้วเราก็ยังน้อยแล้วเราก็ยังแจกขนาดที่ว่าเรากินน้อยใช้น้อยแล้วเรายังสร้างให้มากแล้วยังแจกต่ออีก เสนอเพียงพรำ รู้ชูโชทฤษฎีที่ชี้จนช้ำต่างคล้ำต่างคล้ำก็ย้ำก็ย้ำ อย่าคอยอย่ารอยุ่งเราอย่าเมาฝันค้าง ทรงคำนำพาอย่าเพี้ยนผ่อน